Szeretettel köszöntük mindenkit, ez itt 88. alkalommal a CubeCast, így a nyár közepén, Viktorral és hello! Velem. Arrébb raktam a salátát magam, mert ha ott van, akkor enni fogok. Szerintem... Ne, megeszem majd para. Utána. Ne, nyugodtan egyed, ebben a meregben még tönkre megy. Az meglepne. Azért már, mint hogy ez egy halom ilyen zöld saláta alkatrész, tehát hogy... Hú. Na, úgyhogy most az E3 után készen állunk arra, hogy beszéljünk arról, hogy így mivel játszottunk, és most tényleg játszottunk sok mindennel az elmúlt hetekben. Bizony, nagyon durva. Illetve még nekem van egy olyan kis témám, ha gondolod, beszélhetünk róla legalább pár szót, hogy az elmúlt hetekben igencsak forrongott a víz a modok körül. Egyrészt a Bethesda sajtótájékoztató után, másrészt meg a GTA 5 kapcsán. Az a helyzet, hogy olvastam, de csak nagyon-nagyon felületesen, mert ugye nem nagyon néztem utána, mert én ugye nem nagyon játszom modolt GTA-t. Én se. Mert leginkább azért egyébként, mert én a multiplayerét játszom, és nyilván a modok nem azt érintik. Vagy hát általában nem azt érintik, vagy hát gondolom nem azt érintik. Elvileg nem azt kéne, hogy érintsék. Igen, tehát hogy a single player-rel kapcsolatban csak annyi a közös élményem, hogy a, nem tudom, tudod-e, de a GTA 5-nek a single player-ét el kell játszani egy bizonyos szintig, és csak onnantól multizhat. Ez hány órát jelent így a játékban? A 5 percet, tehát jajó, hogy konkrétan jajó. A prológust kell végigjátszani, ami egy ilyen, a múltból egy ilyen rosszul sikerült bankrablás, ahol így megölnek pár arcot, és akkor a főhőseink közül kettő az túléli, és akkor azt kell megcsinálni, meg utána végig kell nézni, hogy az egyik főhősünk üvöltözik egy pszichológussal, hogy miért rossz az élete. Tehát, hogy így nagyjából ennyi. Tehát eddig kell lejátszani, és alapvetően ezt egyébként ezt rendszeresen meg kell tenni. Tehát ha újra telepítjük a GTA-t, akkor ezt megint meg kell csinálni egy csomószor. Nyilvánvalóan, ha kijátszanám a játékot, akkor lehet, hogy ez megváltozna, de egyelőre... Ez a veszély nem fenyeget. Nem, valahogy engem nem annyira izgat a single player-re, pedig amúgy tök jó állítólag a sztori, meg minden, tehát hogy ezzel nincs alapvetően problémám, csak nekem valahogy úgy nem. Nem fűlik hozzá a fogam, mert nagyon keveset tudok így is GTA-zni, tehát a GTA online-ban jelenleg például én tök szívesen játszanék az új DLC-vel, mert ilyen marha jó cuccok vannak benne. Mint például? Mint például egy bunker, mert vásárolsz egy bunkert, bunker. Amiben egy ilyen kis, most ugye az új DLC, az ilyen fegyvergyártós, fegyverkereskedős DLC, de előtte is volt egy csomó, mit tudom én, volt egy tök jó DLC, amiben céget lehetett alapítani. Volt egy olyan, nem tudom, hogy ez pontosan mivel járt, de volt egy ilyen irodád, meg ilyen gondolom plusz ilyen szolgáltatások, ember, aki hozza az autódat, meg ilyenek. És akkor mit tudom, volt egy DLC, ahol jachtot lehetett venni, és akkor lehetett venni egy jachtot, és akkor az kint a pálya körül adott helyeken áldogált a jachtod, úgy színezted, ahogy szeretted volna, oda lehetett menni, ilyenek. Annyira imádtam a Vice City-be meg a San Andreas-ba annak idején ezeket a dolgokat, amikor tényleg már így felépítetted a saját kis maffia hálózatodat, és így neked dolgoztak emberek, meg voltak telkeid, amik termelték a lóvét, és így nekem ez így egyszerűen én sem értem, hogy miért nem játszom a GTA 5-tel, de ez így kimaradt fullosan. Igen, tehát hogy vannak ilyen tök jó DLC-k, és akkor volt, mit tudom én, autórablós, ahol ilyen behoztak ilyen különleges új autókat, és akkor azokkal kapcsolatos autórablós küldetések vannak, és akkor most az új DLC-ben meg egy ilyen behoztak egy bunkert, amit nyilván lehet customölni, és akkor elméletileg 3-4 millió dollártól már tudsz venni bunkert, nagyjából ha el akarod költeni rá az összes pénzt, amit el lehet, akkor az olyan, hát azt hiszem, hogy olyan 8-10 millió dollár körül áll meg, akkor azon belül tudsz ilyen fegyverkustomizáló rendszert hoztak be ezzel. De ez csak egy játékosban, vagy a több játékosban? Nem, ez a multiplayer, ez a multiplayer. Ah, multiplayerben is. A multiplayerben van konkrétan. Meg lehet saját kamionod, ami ilyen parancsnoki központ, és akkor kiválasztod, igen. Csak a viszonyításhoz képest, hogy mennyi idő mondjuk megtermelni mondjuk 100 000 dollárt a játékba? Haványi elképzelésem sincs, nekem 250 ezeren van, tehát hogy így... Ja, összvisz. Igen, tehát hogy nekem ah, így, jó, nekem okay, így, okay. De egy én nekem, hát várj, alapvetően nekem elég sok időm van a GTA, nem. A GTA-hoz képest nincs benne sok időm, mert 105 órám van, ugye, és ezt tudjuk, hogy nem játszom a single player-re, tehát ez flat a multiplayer. Viszont én nagyon sokszor elmarhulok egy csomó pénzt. Hmm. Mert mint úgy értem, hogy én, mit tudom én, csak állunk egy egész estén keresztül, és csak lőjük egymást a srácokkal, és akkor ez egy csomó esetben egy csomó pénzbe kerül, mit tudom én, ha jön valamilyen nagyon drága sportkocsival, kilövöd alól a nagyon drága sportkocsiját, azért fizetned kell valamennyit. Tehát én alapvetően elég sok ilyet eljátszottam, és inkább ilyen marhulás volt az online jelenlétem, mint sem ténylegesen verseny. Most gondolok, vagy verseny, vagy mondjuk helyszteket csinálni, amikből elég sok pénzt lehetett régen szerezni. Szóval azért meg lehet ezt így termelgetni, de hogy azért ezek alapvetően nem olcsók. Tehát hogy most például az új DLC-be akkor, tehát, hogy akkor tudnék mondjuk úgy igazán jó ízűen belevágni, ha mondjuk lenne olyan 25-30 millió dollárom a játékban. Mert akkor tudnék, tudod, ilyen autót is venni, meg olyan autót is venni, egy csomó új dolog van, itt tudom én, ilyen szupersportkocsi, olyan szupersportkocsi. Most itt írják, hogy ilyen 3-500 ezer dollár per óra, az reális? Reális lehet, én hallottam már azért azt, hogy mondjuk egy ilyen óra alatt el lehet érni egy milliót egy adott ilyen versenymódszerrel, még nem hekkeléssel, de hogy én erről ugye nem tudok. Hmm. Tehát, hogy én ugye azért, tehát, hogy én, mivel soha nem érdekelt az ilyesmi, így őszintén, ezért így csak mászkálok. Meg egy időben egyébként azt hittem észre, hogy nagyon sok pénzbe került, hogy volt minden verseny előtt felajánlja, hol lehet fegyvert használni, hogy vehetsz muníciót a fegyvereidhez, és akkor megveszi az összes muníciót az összes fegyveredhez, ami nálad van, ugye? Oh. És az a helyzet, hogy nagyon drága fegyverek voltak nálam, mint amikhez nagyon drága a muníció, tehát mit tudom, rakétavető, meg ilyenek. És a pár ilyen körrel elég jó pár százezer dollárt így eltapsoltam. De tudod, csak a verseny előtt mindig megnyomtam a gyors gombját. Mit tudom én, megnyomod a B-t, és akkor automatikusan a menüben feltölti a fegyvereidet, hogy a következő verseny már úgy kezdesd el. És aztán elmarhultuk a lőszert, meg én megvettem a lőszert. És a GTA multi az mennyire szopó ág, úgy mint a Rust, vagy az annál azért jóval lájtosabb? Annyi, azért annál jóval lájtosabb. Nyilván, vagy tehát ugye alapvetően ugye a GTA Online az úgy néz ki, hogy szaladgálsz egy világban, de hogy az technikailag csak egy lobby, és akkor onnan ugrálhatsz be versenyekre, meg helysztekre, meg ilyenekre. Ja, jó, értem. Akkor van hatalmas nagy szívás, ha abban a lobbiban, ahol vagy, és egyébként a versenyek ugyanúgy a pályán mennek, de hogy miközben megy az autóversenyed, valószínűleg nem hajt beléd oldalról valaki egy kamionnal, pedig nagyon élvezném, de hogy valószínűleg nem hajt beléd. Egyébként én simán csinálnék ilyen valami teljesen elszabad. Meg van egy csomó ilyen aktivitás ott is, tehát hogy a magán a lobbin belül is lehet elkapni dolgokat, meg keresgélni, tehát hogy ott is van egy csomó program, tehát nem csak arra használod, hogy átugorja a versenyre, de hogy ott találkozol a haverokkal, és akkor onnan indultok gyakorlatilag. Mi, és akkor van egy csomó minden, mit tudom én, ahhoz, hogy indíthass helyszet, ami szerintem egy hatalmas kihagyott dolog, hogy a GTA Online nem úgy csinálja, hogy téged, tehát hogy csak a feladatot adják meg, és neked hagyják, hogy kidolgozz, hanem ténylegesen méterről méterre fogják a kezedet, és átvezetnek gyakorlatilag az egész küldetés sorozaton. De mindegy, az is egy ilyen fura dolog. Ahhoz például, hogy elindíthass egy helyszet, ahhoz szükség van egy adott típusú lakásra. Tehát, hogy akkor ahhoz venned kell egy olyan adott típusú lakást, dúsztam sincs mennyi, nekem egy ilyen lakásom van, tehát, hogy nekem ez talán a legdrágább cuccom, ami van. Egy ilyen lakást még megvettem, hogy indíthassak helyszet. Nekem azt tetszett az online részében, amikor még annak idején mutatták, hogy lehet így a lakásodba invitálni embereket, és akkor így pimpelni velük, meg így minden ilyen hasonló. Ja, igen. Van szerintem kint, nagyon cool. Meg lehet alkoholizálni, igen. Elég sokat nevetünk az ilyesmiket. Igen, alapvetően, amikor a 100 óra játékidődből legalább 20 az, hogy fent a lakásban őrjöngtök. Igen, ez ilyen GTA életérzés, és én viszonylag ritkán jutok el a versenyekig, úgyhogy emiatt nem is, tehát anyagilag nem is állok ott, hogy egyszerűen megpróbálkozzak ezzel a, tehát hogy ugye annyi DLC maradt ki, hogy így nem is igazán lehet. Ugye nagyon fix bevételeket, tehát ugye ez nem egy RPG, annak ellenére, hogy vannak bizonyos ilyen RPG-s elemei, de ez nem egy ilyen RPG-szerű dolog. Ezért mondjuk ilyen fix bevételi lábakat szerintem nem is lehet építeni. Hogy mit tudom, megveszel valamit, és akkor az onnantól kezdve neked pénzt termel. Hát figyelj, jó Wall Street-i pszichopata módjára be kell törni a tőzsdére, és akkor egy idő után már semmi dolgot nincs, csak belogolni és lefölözni a zsét. Én egyébként viszonylag biztos vagyok benne, hogy bizonyos emberkék, akik játszanak videósban ezekkel az accountok, ezekkel a játékokkal, azok vagy cheatelnek, vagy pedig valakit más játszik az accountjukon és pénzt termel. Hát... Mert hogy mondom, tényleg, tehát van például az egyik srác, akit nézek, az most csak erre a DLC-re ilyen 30-40 millió dollár körül vágott el in-game cash-t, ami nyilván nem lehető valódi pénzért, érted? Tehát, hogy... Pedig hát ez mekkora... Ennyire biznisz... már el is mehetne való életbe dolgozni és kitermelni ennyit. Az a helyzet, hogy ők piszkosul jól keresnek, ők ebbe a kopék, akik... Hát én nekik ilyen 6 millió, 6,5-től 8,5 millióig vannak valahogy a csatornáiknek a feliratkozó számaik. Tehát jó, azért, akkor bocsánat, én kérek elnézést. Ők így azért viszonylag rendben vannak, köszönjük szépen. Hát akkor már ők simán megtehetik, hogy felvesznek 2-3 kínait, akik termelik neki a zsét. Nézd, az a helyzet, jól elővetted a karácsonyi havas streamet, ahol a karácsonyi öltözékbe öltöztettem a karakteret. Hát figyelj, itt nyár közepén valahogy kompenzálnom kell ezt a 32 fokot, ne viccelj. Úgyhogy én nagyon élvezném, de nem vagyok benne biztos, hogy tudnék annyit játszani ezzel a játékkal, hogy valóban elkezdjen nőni a pénzem mennyisége. Tehát jelenleg inkább, ha csak úgy belogolok, akkor nyeregetek valamennyit, és eltapsolok egy kicsit többet. Aztán valószínűleg, ha így nagyon komolyan vennénk, és összeállnánk pár sráccal, akkor azért az, jó nem, a 30-40 millió nem, de mondjuk azért egy ilyen beugró bunkerre azért valahogy összekaparnánk a pénzt. Csak az a para, hogy az is ilyen kicsit összekaparós, tehát hogy azért egy versenyre, mivel én általában nem nyerek, ezért nyilvánvalóan ilyen, mit tudom én, 5-6 ezer dollár körül kapok. Ami jó, mert hogy érted, lehetne farmolni, tehát hogyha ezt ott lehetne éjszakára hagyni, afkolni, az rendben lenne, de hogy egyébként nem... Nem mondanám azt, hogy nagyon erős a dolog. Nice. Na de honnan is ukadtunk ide ki? A modolástól. Na szóval két modolással kapcsolatos nagy állóvízkavaró hullámgenerátor volt az elmúlt hetekben. Az egyik a Bethesda, aki az E3 konferencián bejelentette ezt a Creator stúdiót, azt hiszem. Na, valami ilyen neve van, igen. Aminek az a lényege, hogy mostantól a modokat a Bethesda, vagy a Bethesdán keresztül lehet már csak beadni, tehát a Bethesda ilyen kurátorként fog működni, és fizetősek lesznek, amik ezen keresztül kijönnek a modok. Szerű. És akkor ezen mindenki felbojdult, mondvá, hogy jönnek vissza a fizetős modok. A másik része a dolognak, amikor a Rockstar, illetve egészen pontosan a Take-Two Interactive és a Rockstar, aki igazándiból csak így hallgatólagosan nem szólt semmit az elején, így kijelentették, hogy akkor azt a programot, amit a GTA 5-nek a modolásához kell telepíteni és használni, azt úgy már nem támogatják, és konkrétan perelnek, hogyha valaki azt tovább használja, illetve beperlik a modkészítőit, hogyha nem zárják be a boltot úgy most. És akkor erre meg aztán még durvább ilyen Steam review bombázás kiindult el. Konkrétan a GTA 5-nek a 98 vagy 99%-os értékelése az ilyen 50 körülire esett vissza ezek következtében. Én alapvetően az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy ez az egyetlen egy lehetőség van az emberek kezében, amit meg tudnak, érted, ki tudnak használni, ahhoz én nem feltétlenül, nem lett a GTA rosszabb. Az honnan? Semmi esetre se. Á, beszűrődik a fény a webkamerámra egy pillanat. Atomvillanás. Hát én egyébként így ezek gondolkodtam, és én arra jutottam, hogy igazándiból, amit a Take-Two csinált, az a gonosz cég megoldása, amit viszont a Bethesda csinált, az lehet, hogy elsőre szarul hangzik, mondván, hogy ami eddig ingyen volt, mód, azért most fizetni kell. Viszont a másik oldalról viszont a Bethesda ezeket a modokat ellenőrizni fogja. És szavatolni fogja, hogy azok mondjuk 2-3 verzióval később is működnek, és a másik oldalról a mod készítője pedig kap érte zsét. A mód készítője kap érte zsétrészt, én ezt tökre adom. Tehát én ezt tökre adom, hogyha ellennének érve, tehát lehetnének úgy modok, amik szavatolják azt, hogy 2-3 verzióval később is elérhető legyen, érted, tehát amiket most így... Hát pont ez az, hogy a így Bethesda valamilyen jó, rendszert viszont én emellett akar. Nem ölném meg azt, hogy foghassa a kisrác, és belerakhatja, belerakhassatom azt a gőzmozdonyt. Na ja. És ő lehessen egy fegyver, mert hogy ezt igazából mi a rá kér engedni a Bethesda, érted? Nincsen semmi értelme, csak vicces. Általában csak arra használjuk, hogy prezentáljuk, hogy hova fajult a PC Skyrim az összes többihez képest. Tehát, hogy ez így oké, okay, de hogy egy csomó ember ezzel tanulgat programozni, érted? Meg egy csomó mindent, tehát én ezt így nem ölném ki teljesen ezt a közeget. Ezzel maximálisan egyetértek egyébként, tehát kicsit úgy, mint a YouTube-nál, meg az összes ilyen online tartalomkészítői felületnél, tehát legyen lehetőség ebből pénzt keresni azoknak, akik csinálnak, dolgoznak vele, de ne legyenek ilyen nagyon-nagyon szigorú feltételek ahhoz, hogyha valaki csak így hülyéskedni akar. Viszont aki komolyan gondolja, annak legyen lehetősége ebből mondjuk így visszaforgatni. Igen, én ezt például tökre adom. Tehát az, hogyha visszaadnának valamennyi bevételt, az szerintem ez ebben a formában szerintem tökre jó. Az, hogyha viszont teljesen elkaszálják, az nem. Én ezt nem tartom jól. Azt hiszem a Bethesdánál nem akarják teljesen elkaszálni, viszont... Az igazán szaftos dolgokat azt így ugye pénzért akarják most már forgalmazni, csak ugye ezt nagyon nehéz így megoldani úgy, hogy érted, behúzzad azokat a modokat, modkészítőket is, akik így azt mondják, hogy így fuck you, és így én továbbra is ingyen csinálom, mert hogy rock and roll. Uh-huh. És az ő módjukat használják a legtöbben ezek után is, érted? Tehát, hogy ezeket az embereket, ha így megszerzik maguknak, ami egyébként szerintem tök logikus lenne, tehát, hogyha én ilyen modkészítő vagyok, és már így beleöltem x 100 órát a modomba, és esetleg most lehetőség lenne arra rá, hogy valami vissza is jöjjön belőle, mert ha jól tudom, a Bethesda ezt úgy tervezi, mint ilyen third party outsourcelós fejlesztőknél, tehát, hogy ilyen fejlesztői státuszonként fizet. Tehát, hogyha elérte a fejlesztés egy bizonyos szintet, miután így megállapodtak vele, tehát rendes szerződés, meg minden ez így megtörténik, akkor fizetnek neki egy fix összeget, és akkor az így fixen ki van fizetve, és akkor, ha kijött a mód, akkor utána még vannak ilyen, hát ilyen perkek, hogy ha mit tudom én, 1000-en letöltik és megveszik ugye ezzel párosan, ha 10000-en letöltik és megveszik, ha 100000-en, akkor még ugye jutalékot kap a fejlesztő. Ez megint ilyen. És ez viszont tök korrekt, tehát hogy megcsinálod a modot, amit előzőleg jóvá hagyott a Bethesda, kapsz érte zsét, ha megvagy határidőre mindennel, és utána, ha nagyon jól szerepel a modod, akkor kapsz még plusz prémiumot. Aha. És az úgy szerintem egy tök király megoldás, mert akkor nincs az érted, hogy most beleöltél egy modba x órát fejlesztőként, és azért a fejlesztői órabérek azok nem olcsók alapvetően. És nem tudom, van olyan mod, Skyrim mod, ezt ismerős mondta, amiben ilyen a fejlesztő ilyen 5-600 órákat tett bele egy fejlesztési munkaidővel. Aha. És azért az úgy, hogy szerintem egy jó pár milliós költség, ha most így fejlesztői órabérekkel számolunk. És ezt így ingyen és bérmentve karítasz be. Most ha ebből neki megtérül... De a modoros kultúra az ilyen. Tehát, hogy a modoros kultúra az általában kimaxolják az évvel azzal, hogy esetleg van egy támogatói oldala, egy Patreon, egy donation rendszer, valami ilyesmi. Tehát, hogy a modoros közeg az így is működött mindig is. Nyilvánvalóan senki nem kényszeríti arra, hogy ő csináljon a bármit technikailag. Egy pillanat. Úgyhogy... Szia! Ja, hogy ez ennyire egy pillanat, hogy el is ment a géptől. Na mindegy, szóval hogy ez szerintem így működik, és úgy működne a legjobban pénzesítve, hogyha lenne lehetőség nem pénzesítve is csinálni. Bocsánat, csak gyerek alert, rám törtek. Rátörtek? Rám törtek, streamelés közben, úristen. Úristen, rátörtek a magyar streamerre. Igen. Hogy besértődött azon, hogy nem engedted be? De bejött, csak most kizártam, mert én ilyen gonosz apa vagyok. Így van. Már itt pimpelne a kamerába egyébként. Majd pár év múlva. Hát majd olyan 10 év múlva, igen. Igen, hát jó pár év múlva. Nem tiltom meg neki, csak érje el a korhatárt. De ha okos, értelmes lesz, akkor már fiatalabban is egyefene. Legalább ahhoz érje el a korhatárt, hogy regisztrálhasson YouTube-ra. Igen. Ám mire már oda kerülünk, szerintem úristen, mi lesz ott. Fú, hagyjátán lesz YouTube. Hagyjátán lesz YouTube. Na, de ezt még meglátjuk. Na, szóval, hogy én úgy érzem, hogy ez a mod fejlesztőkkel kapcsolatban sokkal korrektebb megoldás, és ilyen szempontból most mi a különbség a között, hogy DLC-t veszel egy játékhoz, ami ugye DLC is megveszed, vagy ugye modot az, telepítesz. Az, hogy eddig, tehát abban az esetben, ha ennek a rendszernek köszönhetően megjelenik egy halom minőségi mod, akkor ez jó. Igen. Ha nem, akkor viszont egy olyan dolgot veszel, amit eddig ingyen kaptál. És igen, azt nem szeretik az emberek. Igen. Tehát én szerintem itt az a megoldás kulcsa, hogy egyrészt legyen valami fixen fizetve a mod készítőjének, de mindenek előtt legyen egyfajta minőségbiztosítás, hogy ne vágjanak bele olyan mod készítésbe, ami a kiadó szerint nem lesz jó, meg nem kell, meg maga a én mód az legyen hogy már ezzel a gondolattal nekem már problémám van, még úgyis, hogy nem vagyok modder, de ezzel a gondolattal, hogy a kiadó szerint innentől kezdve engem elvesztett a koncepció. Tehát, hogy én így nem érdekel. Tehát, hogy nyilvánvalóan, ha a kiadó szerint történne minden, akkor a Minecrafthoz a Better Than Walls mod az soha nem jelent volna meg annó, ami az egyik legjobb mod volt egy időben a játékhoz. Mert nyilvánvalóan azt tették bele, ami a játék fejlesztői szerint nem volt szükséges. Vagy nem az, hogy nem volt szükséges, hanem nem az volt a szükséges. Szóval, hogy ez így... Értem, amit mondasz egyébként. Hát igen, ez mondjuk így érdekes. Én egyébként én tökre értem a felháborodást. Csak érted, tehát egyik oldalról ott van az, hogy szeretnék kontrollálni készítőt, mi megy ki. Azt mindenképp. A modokat ne akarják kontrollálni, onnantól, hogy kiadják a játékot, nyilvánvalóan az lenne a legjobb, ha nem csinálna. Amit esetleg kontrollálni akarhatnak, az a GTA 5-ben a hekkelés, mert elképesztően brutális állapotok uralkodnak néha. Na jó, a GTA, tehát a Take Two az arra hivatkozva lőtte le a single player modokat, ezt hangsúlyoznám, mondván, hogy ilyen biztonsági rést generál az a mod szoftver az online játékukon. Én ezt simán, mert hogy valahogy megoldják azt az átkozatot, és közben meg egyébként elképesztő nyomás van rajtuk a különböző tartalomgyártóktól, hogy szedjék össze magukat, és csinálják meg úgy, hogy ne tudjon senki felrobbantani téged azonnal, amit leszpanolsz a lobbiba. Mert hogy jelenleg ilyen a helyzet, hogy kilépsz a házadba, és így felrobbanhatsz random. Vagy ami mondjuk még rosszabb, pedig meglepő, hogy egyébként ez a még rosszabb kategória, pedig ez az, hogy például nekem Joe haverom, őt kivágták a játékból, vagy 2 hétre, mert a szerverem volt egy hacker, és pénzt osztott, és féltek, hogy ő is kapott. Érted? Hát az gáz. Én értem, hogy így zsákosával dobálta a pénzt. Tehát igen, az a helyzet, hogy ennek valami ajtót nyit. És hogyha az a program benne van egy icipicit is, akkor a multiplayer játékélmény érdekében igen, áldozzák fel azt, hogy legyen bent ilyen Audi, meg olyan Audi a játékban. Na, hogyha például így együtt tudnak működni a készítőkkel, akkor szerintem simán megoldható az, mert így félig meddig házon belül van ugye akkor már a mod készítés. Egy ilyen outsourcelt fejlesztésként kell elképzelni. Tehát úgy kell, én ezt úgy képzelném el, hogy ontani fogják magukból a DLC-ket a játékok, csak outsourcelt fejlesztőkkel. Aztán lesz köztük az a helyzet, jobb, hogy rosszabb, a DLC-t azt én értelmileg mindenképpen úgy tartanám, hogy legyen értelme és legyen kapcsolata a játékhoz. Viszont a modolás nagyon-nagyon sok esetben nem az, hogy legyen értelme és legyen... Tehát például a különböző GTA-kból megcsinált ilyen RPG játékok, amiket én személy szerint nem is értek, és nem is szeretem, tehát hogy szerintem nem szórakoztató játszani, pedig tudom, hogy az emberek imádják. Azok már annyira el vannak menve a játéktól, hogy az már nem egy DLC-s content, érted? Nem egy plusz pálya, ez nem egy ilyen, nem egy, a modolás az nem quest készítés gyakorlatilag, hanem nem egy alkalommal fogják, és így teljesen újra húzzák. Most jó, nem a grafikai tuning modokról beszélünk, amik, mit tudom én, a GTA-ból olyan grafikát húznak ki, hogy öröm nézni. Hát vagy egy-két bugos játék release után ugye jön a modder és megoldja azt, amit a fejlesztők nem tudtak, hogy ne szaggasson a játék így a release napján. Ami egyébként a fejlesztőknek nagyon gáz, de erre nem az a megoldás, hogy megtiltjuk, hanem az a megoldás, hogy megoldjuk ezt a technikai problémát, hogy miért lehet a single player modnak hatása a multiplayerre, ezt kéne megoldani. Igen. Nem pedig egyszerűen fogni ezt betiltani, mert egyébként ez a PC-n, ez a kultúra egy nagyon erős része, és egyébként nekem tökre zavar, hogy a Minecraft is ebbe az irányba megy. Tehát, hogy a Minecraft Windows 10-es verziója, az nem nagyon lehet hackálni. Hát abban nem figyelj, lehet... én ebben inkább azt látom, hogy fejlődik. Tehát elindult ilyen nagyon fapados, ilyen nagyon hippi, ilyen szabad szerelem stílusban az egész. Aztán, ahogy így nő az iparág, nő az egész felhasználói közösség, úgy ezt az egészet is beterelik a vadnyugatról szépen így az infrastruktúra felé. Az biztos, igen, az biztos, hogy a vadnyugatról beterelnek dolgokat, és az is biztos, hogy ez a vadnyugat volt, csak ez nem feltétlenül szolgálja a játék érdekeit, szerintem. Hát jó, de most ne csak egy játékról, GTA-ról beszélünk, hanem nem is. Én most például ez alatt például pont a Minecraft-ra gondoltam. Tehát egy csomó esetben nem feltétlenül. Na mindegy, szóval nekem ez egy fura és egy nagyon-nagyon kényes dolog, és hogy egyáltalán ne lepődjenek meg, hogyha nem csinálták meg tökéletesen, amit egyébként nem lehet, meg nagyon-nagyon nehéz tökéletesen megcsinálni, inkább ezt mondom, nem azt, hogy nem lehet, akkor nyilvánvalóan lázadni fognak ellene az emberek, és nyilvánvalóan nem fog tetszeni nekik a dolog. Nem, a GTA-nál egyébként tényleg az a rossz, hogy egy alapvetően single player modokat támogató szoftvert lőttek le arra hivatkozva, hogy a több játékos élményt roncsolja, és erre én nem GTA-zom, de nagyon sokan azt mondták, hogy igazándiból csak így levegőbe kapálóznak, tehát nem tudtak kész érveket felmutatni, hogy és hol és miért. Jó, mondjuk ezt érthető is. Sony se tudott arra, hogy miért nem engedi a crossplay-t a többi platformmal, de hogy igen, tehát hogy igen, ne lepődjenek meg, hogyha hülyék, és hogyha valami olyat akarnak ledugni, ez ugyanaz, mint amikor meg akarod gyógyszerrel etetni a kutyádat. Hát nyilván nem csak azt mondod, hogy tessék itt a pirula, és amikor ellenáll, akkor egy nagyobb vasvillával tolod le a torkán, mert hogy annak nem fog örülni, hanem így becsomagolod valamibe, aminek egyébként tökre örül, és a végén tök boldog. Mert érted? Tehát, hogy ezt ne csináljuk ilyen. Én egyébként... A GTA, mint játék, tökre nem érdemli meg, hogy leessen az értékelése, mert elképesztően jó. Elképesztően jól jönnek hozzá még mindig a tartalmak, a DLC-k ingyenesek. Tehát, hogyha in-game lenne, kessen venni a dolgokat, tehát játszani kell, hogy ki tud fizetni az új tárgyakat. De hogy ennyi. De nem izével. Nem kell megvenni, mit tudom én, az 5000 forintos DLC-t, mint a kodban, ami aztán ad 4 pályát, és egy fegyvert, meg 2 festést. Tehát, hogy ez nem így működik, és ezt viszont valamilyen formában honorálni kell. És addig, ameddig az EA ki sem áll a játékaival egy egységes értékelő rendszerben, mert hogy nem nagyon, addig egyszerűen nem tudod máshogy honorálni azt, hogy a GTA-ban viszont jól megcsinálták a dolgokat, meg egy csomó minden tökölcsenek, és ez emiatt ez ilyen csak ilyen félig korrekt, mert ennek erre tudom, hogy valahogy reagálniuk kell ezekre a dolgokra az embereknek, mert így működik, de hogy akkor is. Érted? Ja. Bár én szerintem itt azért egy nagyon nagy része az embereknek tényleg az, hogy eddig megszokta azt, hogy ingyen volt, és ilyen elköteleződésből, vagy inkább ilyen, hogy lehetne szépen mondani. Tehát így... Tök jól hangzik az, hogy a modolás az egy ingyenes dolog volt, és mindenki szívből csinálja, de ugyanaz, mint a tartalomgyártás YouTube-ra, hogy ezt így az a legszebb, hogyha te ingyen csinálod a szabadidődbe, lelkesedésből, és ebben annyi teljesen egyetértek, csak ezt nem lehet a végtelenségig húzni. De lehet egyébként, mert a rossz modok a Kal is rengeteget tanul az ember. Tehát amikor berak egyetlen egy pisztolyt, ami valamiért az a játékban eredetileg nem volt bent, vagy csak áttextúráz egy pisztolyt, azzal is már tanult arra, hogy hogy működik a játék, azzal is már tanult arra, hogy hogy működik egy játék, mert ez valószínűleg nem csak a GTA lesz. És akkor így szépen lassan haladhat előre, érted? Tehát azért ez alapvetően szerint egy csomó játékfejlesztő modderből lett, te jó ég, tehát egy csomóan. Tehát az lehet igaz. Azt mondani, hogy mostantól nem csináljuk így, csak felesleges, mert hogy mert nyilván érdemes elkezdeni szépen lassan levágdosni azokat a részeit, amik rosszak. De hogy a rossz részeket úgy kell levágni, hogy nem, ne vágjuk le a jókat. Tehát, hogy így, érted? Tehát, nézd már, megütötte a körmét, és valószínűleg le fog esni. Viszont ha combból levágjuk a lábát, akkor igazából nem is aggódunk a körme miatt most már. Ja, és szóval ebben a szempontból nincs egy közöttünk így nézeteltés, tehát a lényeg az, hogy mind a ketten azt tartanánk jónak, hogyha továbbra is megmaradhatna az ingyenes mod készítés és mod elhelyezés a játékokba, pont azért, mert ez új ötleteket inspirál, és tanulnak belőle az emberek, akik ezzel szeretnének foglalkozni, és ez egy tök jó dolog alapvetően. És nyilván meg lehet csinálni azt, hogy legyenek olyan modok, amik egy bizonyos minőség ellenőrzésen átfutnak, de én jelenleg simán el tudom képzelni azt, hogy egyszerűen csak megállnak, és így szerintem a Skyrimhez nem adna hozzá semmit egy hatalmas rózsaszín nyúl. És így igen, lehet, hogy nem adna hozzá semmit, de mennyire király már, hogy van egy hatalmas rózsaszín nyúl, érted? Tehát, hogy ez ilyen... Hát figyelj, a másik része az, hogy én úgy gondolom, hogy az is egy tök korrekt és egy tök előremutató dolog, hogy a mod készítőknek igenis legyen lehetősége, ha nem is megélni, de mindenképp profitálni abból, hogy ők erre rászánják az idejüket, és esetleg tényleg jó és minőségi dolgokat alkotnak. És ha ez a kettő így megvan egymás mellett, már csak tényleg az hiányzik, hogy a publikum, felhasználóknak is így a fejébe ez így kattanjon át erre, hogy itt most nem arról van szó, hogy itt most így mindenből pénzt akarunk sajtolni, egyébként arról van szó, de hogy tényleg megmarad a kecske is, és a káposzta is. Vagy inkább úgy mondanám, hogy... a káposzta is. Igen, tehát hogy lesz kecskei, jól lakott kecske is, de mégis nő káposzta a termőföldön. Igen, igen, tehát ez meg lehet csinálni okosan, és meg lehet csinálni nem okosan. Ahogy ők most csinálják, az nem okos. Hát igen. De ha jól tudom, talán pont volt valami fejlemény egyébként a GTA ügyében, csak arra nem vagyok már napra kész, hogy mi pontosan, lehet, hogy picit így visszakoztak, de ennek majd még utána nézek. De hogy ezt eljátszottuk már nem egyszer. Tehát, hogy... de nekem így annyira, tehát így fura lenne, hogyha csak a Steam review bombbal így elérnek valamit. Tehát most GTA-ról beszélünk, tehát amit eladtak már több 10 millió példány. Jó, de az ezt még mindig veszik egyébként. És még venni is fogják. Az még mindig nagyon-nagyon... Ó, te jó Isten, ez micsoda? Milyen játékot vettem éppen? Meg a másik, hogy én például tökre adnám azt, hogyha így a mod támogatott játékokhoz ezáltal tök sok fizetős DLC készül, amik közül azt veszed meg, amelyik neked megtetszik, és egyiket se kötelező. Viszont ez felszabadítana esetlegesen olyan fejlesztői erőforrásokat, amik egy esetleges tényleges kiegészítőt jelenthetnek egy játékhoz. Mert én azt láttam így az elmúlt 5-10 évben így a gyakorlatban, hogy az igazi kiegészítők, amik mondjuk így a 90-es években és a 2000-es évek első felében léteztek, tehát hogy kijött egy játék, és egy-két évre rá egy kiegészítő, ami egy teljesen új kampányt, egy teljesen új sztorit, meg egy pluszt jelentett, gyakorlatilag egy új játékot majdnem, hogy, és az egy kiegészítő volt. Most pedig nagyon kevés, vagy relatív kevés már az a játék, amihez ilyen szintű, ilyen kaliberű kiegészítők jönnek ki, ellenben kapunk DLC-ket ilyen-olyan kozmetikai kiegészítővel, kacsás sapka, nyulas mamusz, meg minden ilyen hülyeség van benne, és én ezeket a DLC-ket akkor simán ezeknek a fizetős modoknak betudnám, tehát legyen kacsás mamusz, meg nyulas párna, meg mit tudom én, milyen pisztolyok a játékokban, de ugyanakkor csináljanak hozzá akkor a felszabadult fejlesztői erőforrásokkal, nem ilyen kis DLC-s összeneteket, azt rábízzák akkor a third party modderekre, hanem egy kézzelfogható kiegészítőt. Most egyébként az utolsó ilyen kiegészítős játék az a Witcher. Hogy a kézzelfogható kiegészítők Nem lesz. Azért nem készülnek, mert az emberek éppen nem érnek rá, mert éppen nyuszis papucsokat csinálnak. Nem. Azért készülnek nyuszis papucsok, mert gazdaságilag ezt éri megcsinálni. Igazad. Tehát, hogy nulla, nulla tartalom, de hogy nem azért nem csinálnak kézzelfogható kiegészítőt, mert meg kell csinálnunk a nyuszis papucsot, megyek inkább modellezem a nyuszit, ahogy futás közben így ülleg a feje. Az a baj sajnos, hogy igazad van egyébként. Tehát ez nem teljesen így működik. Ettől aztán senkinek semmilyen erőforrás nem fog felszabadulni, amiben lehet reménykedni az az, hogy a modderek megcsinálják. Ja. A baj. Tehát a vicc csak akkor lesz, amikor a modderek királyabb nyuszis papucsokat csinálnak, mint a belsős fejlesztők. És egyébként simán megtörténhet, mert a belsős fejlesztők azok azok egy adott munkaidőben dolgoznak, a végén felállnak, nyilván valamennyire passion, de hogy sőt, eléggé passion egy csomó ember esetében, de simán elképzelhető, hogy a modder az passionabb passion. Tehát az, aki ingyen beletol 600 órát valamibe, na az passion. Tehát, hogy ez... És ennek a lélek kivételnek ez nem jó feltétlenül. Ja. Hát, majd meglátjuk, mi lesz. Mindenesetre ez így érdekes új fejlemény, aztán kíváncsi vagyok, hova fejlődik. Egyszer már nyilván... lelőtték ezt a fizetős modot 2 éve ugye a Steamen. Ja. Azt úgy kirakták, hogy így fizetős mod. Aztán egy hét múlva mégse, inkább és nyilvánvalóan ezt úgy... Ezt úgy mondom, hogy egyébként én személy szerint nem vagyok nagy mod rajongó. Hát én is nagyon kevés játékot modoltam, mert egyszer nem játszottam egyikkel se annyit, hogy így kíváncsi legyek a modokra. Igen. De egyébként a mod tényleg annyira fantasztikus dolog, hogy így meg tudja dobni a játékélményt. Egyébként nem úgy. Az XCOM 2-höz pont le van szedve 2 modom, a Long War meg az, a másik ilyen az mod. XCOM 2-höz néztem valami Star Wars-os modot talán. Olyan is van ám. Na, például az ilyenekért én azt mondanám, hogy ilyen 2-3 eurókat gond nélkül, ha tényleg jó és működik és fasza minden benne. Tehát az ilyen kaliberű dolgokért simán én még kifizetés. Jó, ez már egy DLC. Ez mennyire menő már. Hát hallod, az ilyen 4X-es játékokhoz Star Wars modokat csinálni, csak ott ugye az a baj, hogy a jog, szerzői jog. Ja, nyilván, hát azt nem pénzesítheted a Star Wars-os modot, igen. Mert rátérik a kezedet. Igen, ez a probléma a Star Wars-os modokat, de azt így imádják az emberek. Arra Star Wars-os, Star Trek-es, csillagkapus modok, azok így tarolnak így az ilyen 4X-es űrstratégiákban. Nem is hiába, és nem is hiába védik egyébként a tulajdonjogokat. Remek, cserébe elindult valami videó valahol. Nagyon jó. Jó, bezártam, bárhol indultál. Yeah. Igen. Na jó, akkor... Mesélj, milyen játékokkal játszottál mostanában? Hogyha ehhez még nem szeretnél valamit mondani, akkor... Vagy beszéljünk egy kicsit a Superchatről, és aztán, hogy milyen játékok. Tényleg, Superchat. In Hungary. Igen, elindult a Superchat Magyarországon, ez egy ilyen donation rendszer, gyakorlatilag annyi a különbség, hogy átmegy ugye YouTube-on is. Egyébként az a szerződés, amit találtam, abban azért, hogy hamukálnak egy kicsit, de hogy nem annyira rossz az átérkezési arány. Tehát, hogy azt hiszem, ilyen 70% körül. 70%, jaja. Tehát, hogyha küldtök nekünk 100 forintot, ilyen szupercseten, abból 70 forint jut el hozzánk, amiből majd még mi leadózunk jól. Igen. Hát nyilván persze. Rögtön már írja valaki, hogy tartsd meg az aprót. Te mocskos igen. Állat. Tehát, hogy ezzel a Istenem, hogy hívják utaláskor, amit már leírsz? Közlemény. Ezzel a közleménnyel utalgatok magamnak elég sokszor. Van egy megtakarítási számlánk, és a megtakarítási számlánk úgy működik, hogy igazából az csak annyiban megtakarítási, hogy nem nyúlhat, nem, tehát nincs hozzá kártya. Uh-huh. És akkor itt a mindennapokban így nem kopik el, meg nem lehet róla fizetni, meg ilyenek, tehát arról csak utalni tudok át magamnak. És arról pakolgattam most ide-oda pénzt, mert most elég sok esküvőn voltunk meg ilyenek, tehát kellett trükközni, hogy fenntartsuk a cash flow-t. Jaj, ne is mondd. Nekem pár éve ezelőtt volt ilyen esküvő szezon, és azért az úgy anyagilag megterhelő. Nem csak esküvőre anyagilag menni, nem olcsó. Esküvőt Le... szervezni magadnak, igen. Hanem esküvőkre menni is. Esküvőre menni sem olcsó egyébként, mert főleg, hogyha tényleg izé, tényleg nem csak mit tudom én, valami távoli rokonod esküvőjére mész, mit tudom én, a harmadik harmadunknak a testvéred, akit láttál egyszer gyerekkorodban, az nyilván az annyira nem megterhelő egyébként. De hogyha teszem azt mondjuk így a legjobb barátait közül pár, ugye nekem most ez történt egymás után kettő esküvővel is, és ugye nyilván mindegyiknek benne voltam a legény búcsú szervezésében. Igen, nyilván ott voltam mindig a legény búcsú, és tehát ez így, na mindegy, szóval cashflow mászkás, és ott rendszeresen a közlemény az az volt, hogy tartsd meg az apró tomocskos állat. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, amikor ezt mondjuk az OTP-nél így meglátja valaki. Vagy lehet, hogy nem érdekli őket. Sőt, igazából talán nem érdekli őket, de akkor is. Engem egyszer szóval hívtak hogy... föl egyébként így a banktól, hogy ez a tranzakció, ez így valide. Amikor sok évvel ezelőtt így megvásároltam a kardomat. Aha. Mert az úgy azért egyszerre ez egy ilyen nagy összeg volt egybe. Persze. És akkor így rögtön hívtak másnap, hogy így látunk egy ilyen tranzakciót, és ez ön volt? Igen. És mi ez a Frostmourne replika? És akkor ott el kellett mesélnem ott a leányzónak, aki ott a vonal túlsó végén volt, hogy hát ez egy ilyen életnagyságú replika kard, és akkor, és mi az a Frostmourne? Hát mondom, van egy ilyen World of Warcraft nevezetű játék, ami van egy karakter, és akkor mondja, jó, értem. Szóval ez vicces volt. Értem, köszönöm. Igen. Ja, szóval a Superchat egyenlőre még a számomra nagyon-nagyon kérdés is amúgy a dolog, meg a használata, meg hogy akarom most egy ideig ilyen tesztüzemben fut, nagyon rosszul működik együtt egyébként azokkal a különböző oldalakkal, amiknek a segítségével lehet feedelni így a streambe, tudod, az ilyen felugró pop-upokat. Uh-huh. Hála az égnek nagyon rosszul működik együtt vele, tehát hogy olyannyira rosszul, hogy amúgy, hogy így dollárban jelenít meg mindent, mármint nem úgy értem, hogy átváltja dollárba, hanem így odaírja mellé, hogy dollár. Úgyhogy nekem így szerepel már ilyen streamben így ilyen dolog, hogy így küldött valaki 2000 dollárt, és így nem igazán. Tehát, hogy alapvetően nyilvánvalóan az ilyen félreértéseket elkerülném, mert abból lesznek ám ilyen, tehát hogyha valaki egyben küldene majd 600.000 forintot, az ilyen, az ott már lenne mint megmagyarázni, úgyhogy az ilyeneket így szeretem elkerülni. Amúgy nem tudom, amúgy meg egy aranyos rendszer. Ennyi. Ja. Ennyi leginkább. Én nekem részt. Mondjuk kicsit húzósnak tűnik így az árazása ahhoz képest, amit nyújt. Tehát, hogyha hogy is van, ezt meg akarom nézni. Most ha rányomok arra a kis... 400 forintnál még nem történik semmi. Igen. 1000 forintnál látszódsz 2 percre. 1000 forint a 2 percre pineli az üzenetedet, meg 150 karaktert tudsz küldeni, ugye? Ha már 10 percig akar valaki látszódni, az 4000 forint. Hát azért 10 perc az nagyon sok idő ám. Na jó, de érted, tehát, hogy is mondjam, így magyar viszonylatban nem jellemző azért, hogy ekkora donation-et osztogatnak. Az igazán móka szerintem az az, hogy egy ilyetelen felajánlja a 100 000-et. Hát ez mennyire beteg már? Ja igen, hát az gyönyörű. Tehát 100 000 forintért 5 óráig kilehetek. Igaz, hogy a stream csak 2 óra, de azért 5 óráig kilesz. De 5 óráig kimegy. Ami egyébként nekem fura, és amit én egyébként valószínűleg így csinálnék, csak lehet, hogy azért nem így csinálják, mert a nagyon nagy csatornáknál nagyon elszállna, hogy a YouTube az pont nagyon jó ebben a betting szisztemben, várjál, a tőzsde? Nem tőzsde. Amikor van ilyen kikiáltási ár, és akkor így egymásra bid? Tesznek az emberek. Az a bid? Igen. Akkor igen, tehát hogy magyarul mi a neve? Licit. Igen, tehát az ilyen licit rendszerben, és hogy valószínűleg egyébként ez így változhatnának ezek az összegek mondjuk a felkapottságától függően. Mármint, hogy alapvetően ja, 400 ja. forintért 2 percre kint lenni, az már tökre rendben van, akkor ha nem, tehát hogy ugye a keresletkínálatot azt így össze kell lőni valahogy. Tehát, hogyha teszem azt, egy adott streamernél 400 forintot fizetnének azért, hogy 2 perceként legyen. Azt szerintem tök korrekt. Akkor ez így tökre rendben lenne. És akkor lenne másik streamer, ahol meg mit tudom én mondjuk nem 120-an nézik, hanem nézik mondjuk 2000-en, és akkor ott meg mondjuk a másik. Érted? Tehát, hogy így... Arányosan. Én ezt attól tenném függő, hogy mennyien akarják használni ezt a szolgáltatást, és nyilvánvalóan ez azt eredményezni, hogy változik folyamatosan az összeg, meg így igazgatja okosan, de hogyha valaki meg tudja csinálni, akkor az nehogy már ne pont a YouTube legyen. Hát meg én igazániból azt hiányoltam az egészből, hogy én be tudjam állítani, hogy működjön ez az egész. Tehát, hogy én, mint csatorna tulajdonos testet tudjam szabni a szupercsetemet. Hogy ha én azt mondom, hogy ha valaki 200 forintot küld, akkor 2 percre legyen kint. Nem is tudom, miért bonyolítom magamat. Nem, tök jó az, amit te is mondasz, hogy így kicsit így felméri a rendszer is a csatornát, és akkor így a YouTube rendszere tudja, hogy mondjuk az adott országon belül úgy átlagban a livestreameket hány ember néz, és akkor ahhoz viszonyítva így bepontozza az adott livestreamet, mondjuk egy 1-től 5-ös skálán, aki csak 1-est kap az egészből, akkor ott 200 forintért ki lesz a beírásod már mondjuk egy órára. Aukció, ha valaki... aukció, ezt a szót keresem. Aukció, na, az már is más. De egyébként aukción szoktak licitálni, úgyhogy majdnem. Igen. Ha meg mondjuk 5 csillagos streamed van, tehát az a, mit tudom én, 2x vagy 10 000 néző, aktív néző minden igen, egyes pillanatban, akkor ott 10 000 nézőnél igenis tök jogos az, hogyha 5 percre a kinn akarsz lenni, akkor az 2000 forint. De egy átlag igen, magyar stream azért nem hasít ennyire. Tudom, hogy mindig húzzuk a szánkat, meg mindig ilyen, vannak, amik igen. Mindig ilyen nagyon okosak vagyunk, meg mit tudom én, de hogy vannak dolgok, amiket lehetne okosabban csinálni. És akkor vannak dolgok, amiket meg így nem. És akkor tudod, amikor így igazából ezt így lehetne okosabban is csinálni, no? Ja. Szerintem. És én nem tudom, én a YouTube-tól igazából elvárom. Ha már magának a rendszernek az alapötletét átemelték, és akkor nem használjuk a lopás kifejezést, hanem így egy az egybe átemelték, akkor így igazából még így látni is be, értetted, hogy mire megy el a YouTube-nál a creative power? Azt mondja meg nekem valaki. Mire, ha nem erre? Tehát, hogy arra, hogy megrajzolják, azt pedig nagyon jól néz ki, hogy fönt ketyeg lefele. De hogy így, mire megy el a creative power? Mindegy, fura. Igen. Szerintem igen. Az ilyen napi Google kereső dizájnokra egyébként. Hogy minden nap ugye a Google-nál máshogy néz ki a kezdőlap, és ha így rákattintasz, akkor nagyon sokszor ilyen kis mini játékokat hoz be, meg mindenféle ilyen animációt. Hoppá. Szóval ott azért elmegy egy kis kreatív elő, így az év 365 napján. Egyébként szóval csak most kezdik ezt a szupercsetet így kigörgetni a többi országnak is. Szóval ezen még valószínűleg fognak bütykölni, legalábbis merem remélni egészségedre. Ja, köszönöm. De ja. Tényleg csak most adták ki így a csőcseléknek, azaz Magyarországnak is. Egyébként az a vicces, hogy fizetni már Magyarországról is egyből lehetett. Lehetett, persze. Csak fordítva nem. De azért ennek valószínűleg jogi hátterét, tehát nekem ezzel nincs bajom, hogy később pörgetik ki hozzánk. Nekem inkább azzal van bajom, hogy nem csinálják annyira okosan. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon a 20 000 forintnál nagyobb összegeknek van-e validás. Jó, van, ahol igen, de hogy 100 000 forintos összegnek egyáltalán szerepeljen ezen a kis... Nem, ezek az összegek én szerintem csak úgy elképzelhetőek, hogyha az adott streamer mondjuk egy céggel beszéli meg, hogy csinálok egy élő közvetítést, amit te fogsz szponzorálni, és ha neked ez így kényelmesebb kifizetni engemet, akkor ott lesz kint a chat fölött a logót, csak fizess be hozzá 100 000 forintot, köszönöm szépen. Lol, ez tényleg ez mennyire aranyos lenne. Ezt én így tartom így elképzelhetőnek ezeket a nagy összegeket, vagy pedig valaki nagyon részegen nyom rá a gombra. Kb. Ez a két dolog, ami így elképzelhető szerintem. Az összes többi szerintem halva született. Főleg azért is egyébként, mert nyilvánvalóan fontos az, hogy hagyja az embert a... Én 400 forintért már simán adnék 2 perc, na mindegy. Fontos az is, hogy hagyják az embert, úgymond... Tehát, hogy... Aki nem akar egyébként egy 1000-est elkölteni, ez lehet, hogy amúgy elköltene erre a dologra 250-350 forintot, 400-at, érted? Ja, és az annyira demotiváló, hogy semmi nem ilyen. A rendszer saját maga alatt vágja a fát. Ja, mert most valljuk be őszintén, ha valaki már koszos 200 forintot így befizet ezen keresztül, az valójában a több százszorosa annak, mint amennyit valójában ér a YouTube-on az ő kis jelenléte az adott stream alatt, így bevételi szempontból. Tehát... Most nem akarok így belemenni a CPM-ekbe, de valójában nagyon-nagyon keveset ír egy megtekintés, és ha most ez az egy megtekintés egyáltalán csak 10 forintot fizetne be, akkor is már így többszörösére növelte így az eredeti értékét, így Magyarországon. És hát ez a szomorú valóság. És most ha valaki azt mondja, hogy 200 forint, azért én igaz is lennék annyira hálás, hogy így legalább valamit adnék neki cserébe, hogy mit tudom én, használhasson a stream alatt valami saját emotikont, vagy valami egyebet. De az megint egy másik rendszer van, ugye a szponzorrendszer, ami meg csak, az nem indult el Magyarországon, mindenki nyugodjon meg. Az meg úgy néz ki, hogy az meg csak a YouTube Gamingen keresztül látható. Tehát ha oda mész PewDiePie csatornájára a YouTube Gamingen keresztül, akkor a subscribe gombon kívül ott van egy sponsor gomb is. Tényleg mi történik akkor, ha megnyomom? Mennyibe kerül ez a sponsor dolog? Egy pillanat, ezt most után fogok nézni. És az viszont úgy működik, hogy akkor a chatet rájuk lehet szűrni, meg ilyenek, amit én egyébként nem adok annyira, csak akkor, ha nagyon nagy a tömeg, vagy tehát, na mindegy, nem tudom, én nem ezt a rendszert ezt nem adom annyira. Csak ilyen elég erős megkötések mellett. PewDiePie-ra rákeresek a játékára, akkor vajon PewDiePie-tól dob-e ki videót? Oh. Dob, nagyon jó. Oké, rákattintok a szponzor gombra. 1100 forint per hónap. Hát az a subscribe. Hát azért van már, igen. Az a Twitch-es feliratkozás. Igen, várjál, az 5. USD in. Csak kicsit. Még az árat is rálőtték! Nem lehetett volna egy kicsit kreatívabban? Nem, csak egy kicsit kreatívabban. Itt közben valaki kérdezi, hogy mi történik akkor, ha szupercsekre nagyon sokan küldenek támogatást, akkor az egész képernyőt támogatások fognak. PewDiePie-nál néztem nagyon sokat, akkor a chat fölött ilyen scrollozható lesz. Ez a visszaszámlálás dolog, ez nem a nézőknek szól, ez a streamernek szól. Tehát ez a streamernek szól, hogy át tudjon nézni, és ott maradjon a kommentje. Tehát, hogyha gyakorlatilag valaki 1000 forintos csomagot vesz, akkor az azt jelenti, hogy ő neki 2 percig van esélye, hogy oda nézzen a streamer. Egyébként nem. És abban az esetben, hogyha ez sok, akkor ezek szépen egymás után rendeződnek, azt hiszem beérkezési sorrendben. Hát meg van egy külön chat szekció, amit így meg lehet nyitni, egyébként megvan nálam azóta nyitva külön kis ablakban, ahol meg így látszódik az összes visszamenőlegesen is. Úgyhogy, van egy ilyen, mert így... nekem nem alakult ki az igényem, hogy megnyissam külön, mert nem használják annyian, tehát hogy teljesen mindegy igazán. Hát mondjuk van egyetértek, de ha mondjuk egy ilyen hipotetikus esetben sok érkezne, akkor az meg ilyen visszascrollozható, legalábbis így streamer oldalról biztosan. De egyelőre ez a veszély nem fenyeget, legalábbis engem biztosan nem. Na mindegy, igen. Hát én mondom, én ezt a testre szabhatóságot hiányolom nagyon, de talán majd belefejlesztik ezt is. Én nekem így lett volna logikus, tehát hogy a te csatornád, te ismered a nézőidet, ha ismered őket egyáltalán valamilyen szinten, és így te tudod meghúzni azt a határt, hogy így hol mi legyen, és akkor kialakulna egy ilyen kereslet kínálat is valahol, bár én továbbra is úgy gondolom, hogy itt nem feltétlenül kell egymást nagyon inflálni ezzel se, mint minden másban sem. Mert hogy igenis érjen valamennyit az, hogyha így valaki szeretné azt, hogy az ő beírása látszódjon, és mondjuk úgy 99%-os eséllyel reagáljon valamit rá a streamer, az adott streamer, és érjen valamit az, hogy ugyanerre mondjuk a B emberke reagál valamit ugyanerre a beírásra. Aztán ugye ki hova lövi be ezt az árfolyamot, az meg már rá lenne bízva. Na mindegy, szóval van Super Chat, lehet most már használni mindenkinél, aki beaktiválta így streamelésre. Egyébként nekem az a furi, hogy így nem lehet adott streameknél ezt kibe kapcsolni. Ez, de miért kapcsolnád ki beadott streameknél? Hát mert most például én csatorna szinten beaktiváltam, és most itt is kim van nálunk. Csak én úgy volnék vele, hogy én ezt csak így a saját streamjeimmel, mert most oké, most ha itt valaki küld nekünk itt egyet, akkor azt mondom, hogy majd meghívlak belőle téged egy sörre kb. Csak hogy így, na, tehát ez egy ilyen közös projekt, és akkor ezt így nem keverném a dolgot. De egyébként kb. Ha valaki itt küld, mert most nem fogom kibe kapcsolgatni, abból ez lesz, hogy meghívom Vikiéket, meg Viktorékat egy sörre belőle nagyjából. Most és senkinek sem mondom, hogy ezért most kezdjenek küldözgetni. Igen, mert nem ezért beszélünk erről, hanem azért, mert általában az összes YouTube-ot érintő dologról beszélgetünk amúgy. Nyilvánvalóan ez a podcast nem erről szól, meg egyébként egyikünk tartalomgyártása sem, de hogy az összes ilyen YouTube-ot érintő nagyobb cucc, az arról beszélgetünk, és akkor nyilvánvalóan erről is beszélgetni kell, és szerintem van olyan a közösségünk, hogy erről tudunk beszélni. Mm-hmm. Ja, úgyhogy itt is bel lesz, mert tök lusta leszek kibe kapcsolgatni, de ebből max így a közös sörözéseinket tudjátok támogatni. Ah, jó közös sörözése. Hát még maradt a múltkoriból, úgyhogy majd az jó, de a múltkor volt ott valamivel, vittem, én azt hiszem talán 4 sört, vagy valami ilyesmi, és akkor megérkeztem hozzátok, és még ott voltatok egy tálcával, és így, ó, ezt a kört megnyerted. És úgy, hogy én így nem vagyok sörözős. Nem. Maxim az ilyen citromosokat. Mi azért Szajmival pótoljuk a hiányodat. Helyes. De hogy nem, te ráadásul nem vagy. Nem arról az, tehát én megiszom, de nem az a kedvenc üdítőm, mondjuk úgy. Meg én általában mindig ilyen fejfájós leszek tőle másnap, azért nem szeretem. Tehát, hogy a töményet iszok, attól semmi bajom, de a sörtől így mindig, így másnap reggel ilyen kicsit olyan nyomott a hangulatom. Mhm. Uh-huh. Na mindegy, videójátékok, ha már így idáig jutottunk. Mesélj, mióval játszottál? Videójátékok. Szóval az helyzet, hogy úgy döntöttem, hogy most, hogy végem a play seasonnak, és miután hazaértem a nyaralásból is, hogy így elkezdek tartalmat gyártani. Tudod, mert van így egy csatornám, mit tudom én, bla. Akkor alapvetően érdemes erről mindenféleképpen beszélni. Főleg ugye, hogy most egy pár hete gyakorlatilag azért 2 hete az E3-mal foglalkoztunk, úgyhogy még onnan is felhalmozódhatott pár játék, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 játék simán van, de ezek közül van, amiről keveset fogok beszélni, úgyhogy kezdjünk el nagyon gyorsan át. Oké, akkor nagyon gyorsak leszünk minden játékról. Az első játék, amiről ki akarlak faggatni, Life is Feudal Forest Village. Te játszottál vele? Nem, már egy évvel ezelőtt ki akartam próbálni, csak úgy néztem, hogy még nagyon alfa, várjunk vele egy picit, de alapvetően tetszett ez a koncepció, kevésbé hogy alfa. Falut építesz, és utána így be tudsz menni ilyen FPS nézetbe a falusiakba kb. Aha. Szóval nem próbáltam még ki, de már egy éve ott van a szemem előtt. Úgyhogy mesélj róla, milyen, hogy tetszik. Én most így valahogy így láttam videót, aztán így rákaptam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van az izéhez, a Banished-hez. Uh-huh. Nagyon közel van, grafikailag van egy kicsit távolabb, van egy ilyen belső nézetes módja, az nem feltétlenül tudom, hogy mennyire kihasználható, tehát hogyha mondjuk nem dolgozik senki, akkor azzal rá lehet-e venni, hogy elkezdenek dolgozni. Alapvetően valószínűleg ez lenne az egyik, nyilván sokkal szebb, tehát nyilván sokkal szebb. Egyébként pedig a falu vezetés szempontjából így a különbségek így elhanyagolhatóak. Tehát, hogy mondjuk így itt lehet így egyenesíteni a földet, meg így magasítani, meg alacsonyítani, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyjából ilyesmi a különbség. De úgy, hogy még a menü is egy az egybe ugyanúgy néz ki. Tehát, hogy így... Hát ilyen kimagasló hasonlóságokat mutat, nyilván ez szebb, nyilván gondolom közben jobban terheli a gépet, meg van ez a belső nézetes kis trükközgetés. Az, hogy most itt több dolgot lehet-e csinálni, ez egy kicsit kérdéses, mert ugye nyilvánvalóan beleállítottam a földbe a falut egy pillanat alatt. Én nem mondanám feltétlenül nehezebbnek, mert nem érzem azt, hogy így nehezebb legyen, lenne. De hogy nem könnyű, tehát ugye egyáltalán nem könnyű. Az a medve, ami ott sétálgat össze-vissza, az pedig egy jámborjószág, tehát hogy így őt aztán nem zavarja senki. Tehát én nagyjából, az a helyzet egyébként, hogy én azt hittem, hogy ez valamilyen elképesztően különleges dolog lesz, meg mit tudom én egy kicsit csalódottan álltam fel a streamtől, már csak azért is, mert azt hiszem elkezdett vacakolni a netem, de ebben nem vagyok biztos, egy kicsit csalódottan álltam fel a streamtől, mert nekem túlzottan sok a hasonlóság a Benisdel. Tehát, hogy egyszerre a Benisd, meg ez, nincs értelme, hogy menjen egymás mellett mondjuk, érted? Tehát, hogy jelz mind a kettőt, kivétel, ha modolod az egyiket. Tehát, hogy... Szóval azt mondod, viszont... hogy sem, nincs túl sok olyan különbség a két játék között, ami úgy legitimálná, hogy ez így két külön játék legyen igazándiból, mi? Véleményem szerint nincs. A kettő közül, ha választanom kéne és csak egyet vennék meg, akkor az szerintem ez lenne. Uh-huh. Mert hogy olyannyira nem tudok a benisdések között ilyen hatalmas különbséget mondani. És ez így grafikailag jobb. Tehát az, hogy mondjuk a Benisd így mondjuk előrébb van-e a fejlesztésben, vagy bármi ilyesmi, hát nincs. Tehát, hogy így nem, vagy így nem szúrtam ki egy-két órás stream alatt, mert nyilvánvalóan nem pakoltam bele 300 órát, ami alatt egy játék igazán megmutatja a fogafehérjét. Hanem csak így valamennyit. Tehát, hogyha így mondom, valaki egy játékot akarna megvenni... És mennyit játszottál vele eddig? Kb. A streamnyit. 2 óra. 2 óra? 2 óra körül. Másfél és kettő. Nem csak azért kérdezem ennyire, mert a Steamen vegyes, tehát ilyen 68%-os a felhasználói értékelése. És hát ezért ez egy picit aggodalomra ad okot, hogy valami mégsem stimmel a játékban. Benisnek mennyi az értékelése? Meg is nézem. Mert hogy tényleg annyira Benis... közel áll egy... annak 85, illetve 90 az overall, és majdnem 20 ezer értékelésből, úgyhogy az úgy jó. Ennek meg valamiért sokkal kevesebb. A hát, jó ég tudja miért. Mert hogy egyszer már kijött. Igen, de tényleg, tehát így megnézem a képeket, és így nekem is ez az első reakcióm, hogy wow, ez így nagyon király, ráadásul be lehet menni ilyen FPS nézetbe, mint a Dungeon Keeperbe, csak ugye nem tudod irányítani a csókát FPS nézetbe. Aha. Mert az úgy nagyon király lenne, ha tudnád kapálni, meg minden. Tudod dobni a cuccát, tehát hogy én ezért gondolom, most 40 euróval le van, 40 euróval, 40%-kal van árazva. De jó, hogy megvettem full áron. Vagy lehet, hogy nem vettem, hanem kaptam. Mindegy, nem tudom, most már nagyon sok. Mármint ezt, vagy a Benisdet? Talán mindkettőt. A Benisd most egyébként 75%-kal van leárazva. By the way, Steam nyári vásár. Igen. Ha valakinek gondja van a pénzügyi hátterével, akkor ezzel sokkal rosszabbá teheti egy pillanatot. Ja nem a Life is Feudal Forest Village van leárazva, hanem a Life is Feudal. Az nincs leárazva semennyire se. Ez nincs leárazva semennyire se, minden legnagyobb rendben van. Szóval igen, meg elméletileg valahogy így bele is tudsz így zavarogni egyébként. Tehát, hogy így valahogy így bele is tudsz zavarogni abba, hogy mit csinál. Tehát, hogy talán valamennyire bele lehet szólni abba, hogy... Egy elnézve tényleg tök jól néz ki a játék. Így lerakod a házikókat, meg szántóföldeket, minden egyebet. És nekem ezért volt nagyon szimpatikus, csak mondom, mindig vártam vele, mert így úgy volt először, hogy Early Access, akkor várjuk ki a végét. Aha. Mert Early Access-ben is ilyen 50% körül volt az értékelése a felhasználókról, vagy felhasználóktól, és akkor most... Ja, van ennek ilyen first person. Jó, ennek a first person résznek ennek nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetnem egyébként. Ezt belátom. De hogy igazából ugyanazokkal a dolgokkal szívtam, tehát hogy egyszerűen mindenre ember kellett volna, de hogy közben meg nem volt semmire emberem. Tehát hogy alapvetően ezek nem könnyű játékok. Ajaj. De hogy igen, ennek a first person része az húzósabb. Mondom, ha a kettő közül kéne választani, én erre szavaznék jelenleg. Annak az értékelés pedig szerintem eléggé azért lehet így benne, mert hogy ez már egyszer így le lett így fejlesztve ez a játék. Csak hozzáadtak valamennyi dolgot. Meg nyilván van ilyen kastélyépítő is, tehát én egy kicsit többnek is érzem talán, mint a Benisdre, csak az a baj, hogy nem akarok hülyeséget mondani, mert simán lehet, hogy csak nem találkoztam a dolgokkal a Benisdben, érted? Közben itt értékelést olvasok, hogy körülbelül az 50-edik becsődölt városom után is képes voltam lelkesedni a játék iránt. Az a helyzet, hogy egyébként igen, tehát hogy akár jó. Az, hogy nem egyszerű a dolog, nekem mondom, a második télen halálra fogyott mindenki. Mert mint mindenki, tehát maradt három ember, ők tovább bírták egy héttel, és aztán ők is halálra fagytak. Jól van, akkor ha nem is most, de lehet, hogy később adok majd neki én is egy sanszot, ha már érdemes, ilyen érdemes csekkolni, csak mondom, ha mit tudom én, van egy csatorna, ezt azért mondom, mert van egy csatorna, egy YouTube csatorna, akit így nézek, és a kettőből talán egyszerre volt gameplay sorozata, és ezt így nem is értem. Tehát, hogy ez így, hát az így teljes csukka, mert ez sokkal szebb. Hát figyelj, a nis közönséget már berántotta ezzel. És akkor ők ott dorbézolnak, így tejbe vajba fürdenek, ilyen túlélő falumenedzser játékokkal. Ja, ismét egy falumenedzser játék. Igen. Igen. Beszéljünk a másik falumenedzser játékról akkor kicsit. A Community Inc-ra gondolsz? Aha. Community Inc! Erről te is streameltél, úgyhogy kezdjél te. Jól van. Igazániból ugyanazt a kis sajtólevelet kaptam meg én is, mint te. Pontosan ugyanazt, igen. Megláttam a játékot, láttam, hogy ilyen faluépítős menedzserjáték, nagyon kis aranyos grafikával, és a Tiny Builds-től érkezett, tehát nekem ők így nagyon kis szívemhez nőtt kiadó, úgyhogy gondoltam, hogy adok neki egy esélyt, és így tényleg a játékmenet az nagyon jó pofa volt, tehát eléggé kész van ahhoz képest, hogy ez még csak egy ilyen zárt alfa. És tényleg így lerakodott a kis épületeket, az elején kb. Sikerült másfél óra alatt kettő falut is a földbe állítanom. És eléggé komplex, azt kell, hogy mondjam. Tehát jó, persze betudható annak is, hogy most nem tudom, hogy a tutoriál az mennyire végleges benne, de így nagyon keményen így fel kell építened a mechanikákat már rögtön az első naptól kezdve, mert különben, hogyha már a harmadik napig nem jutsz el oda, hogy minden emberednek legyen háza, és így meglegyen így a különféle foglalkoztatottságból egy-egy emberke, akkor be fognak darálni. Konkrétan elkezd esni az eső, kigyulladnak a dolgaid, tele lesz a raktárad, és akkor nem csinálnak semmit az emberek, mert nincs hova tenniük, és hogyha nálam ott csődölt be az egész, hogy konkrétan kigyulladt, amikor már így kezdtem egyenesben jönni a harmadik nap végén, kigyulladt az egyik munkapad. Uh-huh. És tovább terjedt a másik mellette lévő munkapadra, leégett az összes munkapadom, és nem tudtam új munkapadot készíteni, és innentől kezdve így game over. Tehát, vagy kutat. Vagy kutat, igen, ez a másik probléma. Tehát nagyon tetszik az, hogy így föl vannak benne építve így az okokozati láncolatok, tehát hogy meg kell csinálnod a munkapadot, akkor meg kell munkáljad a, mit tudom én, az ilyen-olyan nyersanyagokat, akkor kell, hogy legyen egy, mit tudom én, egy bányászod, ha eleget bányászott az illető, akkor felfejlődik a bányász skille, és lehet onnantól kezdve kőműves, és a kőművesnek is kell külön munkapad, meg kell külön szerszám, de a kőműves munkapadot csak az esztergályos csinálhatja meg, aki pedig már a felfejlődött favágóból keletkezik, tehát így egy ilyen nagyon jó kis tech tree-t így beleraktak, ami elsőre azért nagyon, nagyon összetett. Tehát én csak így néztem ki a fejemből, hogy oké, akkor kell nekünk egy szobrász. Mi kell a szobrászhoz? Ja, jó, így egy van, véső, és mi kell a vésőhöz? Igen. Akkor mi kell mi kell az esztergályoshoz? Ja, akkor az kell, hogy vágjon ő még több fát. Jó, és mit csinál most az ember? Nem vág fát. Miért? Mert a farkasokkal küzd. Tehát így oké. De tényleg így nekem így tetszik, de még jelenlegi formájában nagyon jó, mondjuk egy alfáról beszélünk, de nekem így tökre szimpatikus volt így a játék ettől eltekintve, vagy baromi nehéz. Ne, én ezt a játékot nem nehéznek, tehát én ezt a játékot nem hívnám nehéznek egyébként, hát az én értelmezésemben nem hívnám nehéznek, de nem itt kezdeném a dolgot. Az első és legfontosabb, és az első, amivel találkoztam, hogy nekem nagyon fura volt, hogy ez az első ilyesmi játék, aminek a grafikai motorja, meg az egész megjelenése, az konkrétan úgy néz ki, hogy közelről szép, távolról nem az. Pedig általában ezek a játékok ugye a nagy totára mennek rá, mert hogy nem közelről nézeket a dolgokat, mondjuk annál a magasságnál, ahol most én tartom a kamerát, annál a magasságnál messzebb menni már így nem nagyon érdemes. És annak ellenére, hogy nem látod egyben az egész várost, viszont a fákról még 2-3 méterre, ha magasabbra mész, akkor már lehúzza a textúrát. Pedig tudtommal minden a maxra van állítva, tehát lehet, hogy valamire van állítva is, amiatt nem. Tehát, hogy nekem ez ilyen nagyon-nagyon furcsa. Egy ilyen játék esetében nagyon fura a döntés, mert ebben a magasságban viszont, ha leépítesz egy házat, akkor az nagyobb, aki takarja a képet. Hát ez így igen. A felét elviszi. A másik, ami miatt én ezt a játékot nem hívnám feltétlenül nehéznek, az, hogy általában a menedzser játékok azok úgy néznek ki, hogy ha valami probléma van, akkor elkezdhetsz kapálózni. Érted? És akkor meg tudod oldani a dolgot, ha ügyes vagy. Nyilvánvalóan a legideálisabb az, hogyha el is kerülöd azt, hogy probléma legyen. Viszont, hogyha alapvetően probléma van, akkor el tudsz kezdeni kapálózni, valahogy meg tudod oldani a dolgot. Ha lehet, hogy mondjuk tehát a Benisben mondjuk, lehet, hogy meghal a népesség 40%-a, de az a 60 még ott van, és velük meg el tudsz kezdeni dolgozni, érted? Ebben a játékban bele lehet akadni majdnem véglegesen egy olyanba, hogy megtelik a tárolód. Mert nem csinálnak olyat, hogy megcsinálnak egy eszközt és lerakják a földre. Igen. Hanem ha 100%-on van a tárolód kapacitása, tehát tele van pakolva nyersanyagokkal, akkor nem dolgozik akkor senki, mert nincs hova tenni. Rasztolnak tovább. Igen. Ez például, és ez ugyanezt a mentalitást érzem egy csomó mindenben. Tehát amikor megtámadnak, nincsen katonád, akkor nem is lesz katonád, mert mindenki oda menekül a tűz köré, és nem mennek el felvenni a cuccat. Tehát nem megy el felvenni a kardot. Jó, ugyanez... de ezek olyan dolgok azért, hogy ez betudható még az alfának simán. Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos játékmechanikai gondolkodás, ami több aspektet, hogyha ugyanígy mehetünk tovább, ha meghal a katonád, akkor nem mozdul el senki, hogy felvegye a fegyverét. Mert senki nem veszi, tehát addig nem, ez egy játékmechanikai kérdés, mert ez abból ered, hogy onnantól számolja magát valaki katonának, hogy felvette a fegyvert. És egészen addig hiába jelölött ki, hogy ő majd vegye fel a fegyvert, addig nem számítja magát katonának, és egészen addig nem is tudod mozgatni a karaktert, mert csak a katonákat tudod mozgatni. Érted? Tehát ez egy ilyen ördögi kör. Ha meghalt a katonád, akkor igazából mindegy. Tehát igen. Akkor nem tudod megcsinálni. Ha kigyullad a tűz, és még nincsen kutad, akkor nem is lesz valószínűleg kutad. Tehát, hogy mivel általában az első tűz olyankor történik, amikor még csak a izé van meg, a workbench, tehát az a cucc, amin dolgozol, csak az van meg, ezért valószínűleg az fog kigyulladni, mert nem nagyon tud más. Gondolom a búzaföld nem gyulladt ki, pedig kigyulladhatna az is. Nekem sikerült egy ilyen végtelen tüzet generálnom valahogy. Tehát, hogy ott leégett minden, és akkor egy ilyen hatalmas, egy ilyen stekkel tűz égett ott még tovább a végén. Így van, igen. Szóval, hogy ebből bele lesz. Tehát én jelenleg én azt érzem, hogy ahogy jelenleg működik a játék, és ahogy jelenleg kinéz a dolog, nem lehet problémákat megoldani benne, hanem egyedül problémákat elkerülni lehet, aminek a végeredménye nyilvánvalóan az, hogy úgy, mint egy jó StarCraft 2 mérkőzésben, egyszerűen van egy build order, amit be kell tartani. És nem tartod be a build order-t, elrontod az időzítéseket, elrontod a mit, mikor csinálsz és hogyan, akkor onnantól kezdve végtelenül kellemetlen lesz a helyzeted. Tehát nyilvánvalóan az utolsó falumban már megtanultam azt, hogy nem rakom egymás mellé a két workbench-et, mert kelleni fog az egyik. Amikor a másik leég, igen. Amikor a másik leég. Akkor ne terjedjen át egyikről a másikra a tűz. Igen, tehát én is ugyanebbe a hibába estem, hogy azt hittem, hogy jó, hát ez egy ilyen szép kis chilles ilyen menedzserjáték, és akkor majd így lehet, hogy az elején így nehéz lesz, meg csomó mindent rosszul csinálnak, de majd akkor így belerázódunk. Aztán utána kiderült, nem. Hogy így az első tűznél így elúszik az egész. Az első farkas támadásnál meg fog halni mindenkid, mert ha nem volt katonád, akkor azért, ha volt katonád, akkor nem az első farkas támadásnál fog meghalni, hanem amikor a második farkas támad közvetlenül utána, és jelenleg úgy működik a játék, hogy vagy nagyon olajozottan nagyon jól működnek a fogaskerekek, úgyhogy nem tudod elfogyasztani igazából a kezdő nyersanyag mennyiségedet még, vagy pedig egyszer csak úgy megakaszt, hogy ezt nem tudod megoldani. Ja. Vagy egyszerűen csak azt hiszed, hogy ha tele van a raktár, akkor az egy jó dolog. Igen. És nem. És aztán megnéztem, hogy mi kell ahhoz, hogy a hordót ezt így craftolni tudjak. A nem megoldhatatlan, nyilván kihozható, de hogy még egy hordót se sikerült leraknom, mert addigra megölte a farkas a arcosomat. Illetve nem is a farkas, mert ráadásul ugye tök jó, mert ha esznek, akkor gyógyulnak. Tehát tök jó. De hogy nem volt egy étkezés három támadás között, és ugye az emberem nem evett. És tudod, mikor így ráadásul pajzsa is volt, ott kraftoltam pajzsot, hogy szintet lépjen valamelyik emberkém, és akkor amiatt tudod, amiatt már így, ő már ilyen tankosabb volt, tehát a farkast azt már úgy lekeverte, hogy öröm volt nézni, és aztán megjött valami, ami egy akkora bárdot forgatott, mint amekkora az emberem volt egyébként, és akkor így az így belecsapta kétszer, és akkor így már meghalt. Tehát, hogy az már így nem, vagy érted, valami, tök mindegy, valami cucc neki ment. Az első körben volt egy, az nagyon vicces volt, másodikban. Ott már volt egy harcosom, aki sikeresen megvédett minket egy ellenféltől, és aztán neki támadott valami láthatatlan cucc. Tehát, hogy nem töltött be a textúrája annak, ami támadott. És tudod, így néztem, ahogy így szépen lassan megy le az élete. És egyébként nagyon szép a játék, nagyon hangulatos, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lehet majd, de jelenleg én nagyon félek attól, hogy nem megoldható nehézségeket rak eléd, hanem vagy borzalmasan egyszerű, vagy megállította a játék, és onnantól nem mész tovább. Ja, hát abban egyetértek, hogy tényleg így gyakorlatilag tele van zsákutcákkal jelenleg a játék, de majd pár hónap, elvileg augusztus, vagy eddig nyáron, nyár végén akarják kihozni Steam-en, amit lehet tudni. Azt valószínűleg tartom, hogy Early Access-ben, de ha esetleg nem, akkor itt még nagyon sok balanszolás és egyéb... Steam oldalán jelenleg is Early Access ír, és nagyon sok balanszolás kell, mert ez jelenleg tényleg az, hogy addig kezded újra, ameddig meg nem tanulod tökéletesre. A Build Order-t, igen. És megtanultad a Build Order-t, és onnantól viszont nem... Nem tehát, lesz benne kihívás. Nem punishol semmi, igen. Bár mondjuk lehetnek benne még másfajta pályák, meg egyéb ilyen dolgok, tehát az egész kicsit úgy van kialakítva, hogy ez egy cég akar lenni, aki oda küldi a telepeseket, hogy valami prosperáló települést csináljanak, amin utána túladhatnak. Tehát kicsit olyan off-world trading company feelingje van. Na és egyébként nekem ez is nagyon furcsa, amúgy. Az én netem ment-e vagy a tiéd? Az enyém megy. Oké. Okay. Szóval ez is nagyon-nagyon fura, mert hogy annak ellenére, hogy ilyen high-tech, meg cég, meg mit tudom én, ennek ellenére ugyanúgy fadeszkákból építünk dolgokat. De tehát, van egy nem... csillagkapu a falu közepén, ne viccelj. Az van, igen, én ezt értem, és aztán átjövünk és agyagedényeket készítünk. Amikor így... Hát figyelj, érted? Tehát, amikor egy Russo cég áll, vissza a természetbe. Aki tudott volna adni egy acélkapát. Tehát, hogy így, na mindegy, szóval nekem ez egy kicsit fura ez a koncepció. Én elengedtem ezt a logikai bookfence-t. El is kell. Ebben van egy bőszön egy logikai bookfence, de ezt el is kell engedni, igen. Tehát a laser combine gondolata az így jól hangzik, de na. Sokkal jobb az a kapa, az a fajfa kapa. Sokkal hitelesebb, tehát maga a játék, ez így teljesen rendben van. Csak ezt a story dolgot, tehát én inkább a storyt nem raktam volna hozzá, inkább mint sem a játékot változtattam volna meg. Mert van például a izé, amiről neked már van videód is, azt hiszem, és nekem meg azt írták, hogy embargós, de valószínűleg azért, mert most egy ideje lett embargós, az Avon Colony. Én arról nem tudok, hogy embargós lenne. Na, én nekem most küldtek egy kopit múlt héten, és embargós egyébként jelenleg. Ki küldte? A Team 17. Én nem tudok róla, hogy embargós lenne, de igen. Hú, avval is játszottam az elmúlt hetekben. Nyilván egy csomó embernek van kint videója, és nyilván egy csomó embernek van kintről, régebről. Én régen kaptam, és akkor nem volt. Amikor érted, amikor még nem volt, de azóta valahogy beesett, ugyanis jelenleg egyébként június 29-e csütörtök BST. Mi a BST? Ez milyen time zone? Jó kérdés. BST. British Summer Time, ja, kösz. Ja, Istenem. Miért nem tudtátok az izét írni, a CET-et? Central European, na mindegy, vagy a CS. Játszottál az Avon Colony-val? játszottam pár valamennyit, tehát nem játszottam sokat, de hogy ugye az egy ilyen skifis vonal, és ahhoz sokkal jobban illik az a történet, hogy el akarjuk adni a kolóniát. Szerintem. A tervezek egyébként 2 PM, tehát ja, csütörtökön délután Magyarországon, akkor lehet, hogy 3 körül. Nem tudom pontosan, hogy most éppen van-e a summertime és a londoni között eltérés, azt hiszem van. De küldtek, nagyon aranyosak voltak, mert ugye én a Worms kapcsán vettem fel velük a kapcsolatot. És most is valószínűleg rajta maradtam egy listán, és akkor most küldtek belőle egyet, és tök aranyosak, és tök jónak tűnik a játék. Azt nem tudom, hogy egy Worms után hogy lett egy ilyen játék a következő, de... A Team 17-nek így eléggé változatos a portfóliója egyébként. Tehát, hogy nem az van, hogy egy stílusba így beleálltak, és akkor azt tolják. Jó, a Worms a legnagyobb projektjük egyébként, de most az utóbbi időben elég sok mindenbe belementek. Tehát a Yooka-Laylee is az övék, tudtommal, mármint így felkarolták. Akkor készült volna egy ilyen PT utánérzés, ami most lehet, hogy megint csak készült, mert hogy, de azt is felkaroltak, nem tudom, mi volt a neve annak. Sheltered. Úristen, ez nem tűnik rossznak a még? Neve alapján. Sheltered. Ja, a Sheltered is az övéjük, náluk van, igen. Escapist is. Escapist. Supercooked, ezt mondjuk, az tudható volt. Igen, tehát ilyen ja, nagyon változatos. Jó, elég színes, ez az én hülyeségem volt. Én egyébként így egy ilyen 2 hete éven koloniztam pár órát, pont azért, mert láttam, hogy most fog nem sokára megjelenni az 1.0-as változat, és akkor így, hát... Szeretnék azért róla valami kontentet csinálni, hogy így milyen volt, milyen lett. És tök jó ilyen kolónia menedzser játék. Azért én nekem az volt az érzésem, hogy azért sok mindent így le lehet benne így egyszerűsíteni, tehát nincs benne olyan effektív nagy kihívás, hogyha így szép nyugodtan tudsz építkezni, és mindent a maga idejében a megfelelő helyen rendezel be, de egy nekem abszolút tetszik, tehát nyugis, szépen néz ki, megvannak benne egy a kellő összetettségű mechanikák, tehát hogy így folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az építő droidok hatósugarán belül építsél, igen, és akkor úgy tudsz tovább menni, akkor meg kell védened a kolóniát a különféle ilyen behatásoktól, és ott aztán tök változatos dolgok vannak, tehát valamikor ilyen gyilkos spóralények jönnek, valamikor ilyen zöld trutymó fertőzi meg az épületek, valamikor egy ilyen óriás homokféreg jön, és így köpködi a kolóniát az egyik lyukból, valamikor meteor eső jön. Láttam a fegyvereket, viszont nem jutottam el addig a játék, a tutoriált megcsináltam, tehát a tutoriált csináltam meg, hogy így, aha. Tudod, így ha úgy alakul, akkor így tudjam már is csinálni, és mert azt úgy vettem észre, hogy a videókban nem nagyon szeretik, amikor a tutoriált csinálja az ember, mert az ilyen tanulós folyamat, úgyhogy azokat mostanában próbálom átugrani, hogyha tudom. Ja, én azt én általában mindig, mert én magam részéről mondom, hogy az tök tré, amikor így azt csinálom, hogy így jó, akkor kezdjük neki, tutoriál, és akkor így fél perc csönd, amikor olvasom a szöveget, és így próbálom értelmezni, hogy most mi a tök van. Igen, és aztán meg elkezdesz kapkodni, és végül nem is tanulod meg rendesen dolgokat, csak az a baj, hogy egy csomó játék esetében egyszerűen fontos a kezelőfelület, meg az ilyenek, hogy hisztizi ki magát a játék, szóval ja, én ezt nagyon várom, hogy ezzel játsszak be hatóban is amúgy, meg nem tudom, kaptam hozzá ilyen előrendelői cuccokat, meg itt tudom én. Oh, úgyhogy... van előrendelői bónusz? Hát, várjál. Because we are now in preview period. Ja, igen, azt írják, hogy most a preview periódusban van egyébként a játék, és ezért van egy embargó. És ez ilyen annyira suta, de hát kim van már egy jó ideje, tehát érted? Jó, igen, ez tényleg suta, tehát így... Oké, én már egy éve mondjuk streamelem a játékot, de hát oké, embargó most hirtelen, most 2 hétig nincs stream. Igen, és akkor most így embargó, és ez az igazán vicces, hogy neked például nem szóltak róla. Valószínűleg, mert akkor különben tudtál volna róla, érted? Igen, de most meg is nézem gyorsan, hogy mi a tök van, mert én az Evolve-ról szedtem, mármint kaptam. Aha. És én ezeket az embargókat mindig betartom. Meg lehet kérni a Farming Simulator 18-at. Ott akkor megyek. Én ezt a játékot szerettem nagyon. Nem? Nem ez az Evolve. Ez nem az az Evolve. Ez nem az az Evolve. Mindegy, akkor nem megyek. Köszönöm, jó volt. Most már megkeresem, hogy ott írnak-e bármit. Hogy így utólag nehogy már így belém kössenek, de csak nem. LOL? Nincs is ott már, nem? Vagy ezt nem is tőlük kaptam volna? Arról sem tudja már, hogy honnan van meg ez a játék, őszintén szólva. Lehet, hogy egyébként, hogy Team 17-től kaptam, most már rákeresek. Jó, arról sem játszott ő. Tényleg az, amikor így keresem valahogy, ó, honnan van ez a játék. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon-nagyon várom, hogy kipróbálsam, de hogy azt nem tudtam. Tehát azt sajnos nem tudtam. Viszont egy csomó minden mást igen. Még nem vagyunk még fogyóban. Na jó, ez nem igaz. Azért fogyóban vagyunk, de nem vagyunk olyan agresszíven fogyóban. Mit szólsz ahhoz, hogyha ezzel a játékhoz visszatérünk következő héten? Az Even Colonyhoz? Aha, mert addigra játszok vissza. Vele. Térjünk vissza. Jó, akkor Crash Bandicoot-oztam megint. Most az első résszel játszottam. Leginkább elképesztően élveztem, ez a játék ez mocsok nehéz, te jó Isten, hogy én vagyok nagyon béna. Ez a játék nagyon nehéz. Szóval ez a játék ez nagyon nehéz. Játszottam a Don't Bite Me Bro-val. Na, azt néztem, az így miféle játék akart lenni, mert az nekem ilyen tök kínai volt így elsőre. Hát, tehát, hogy ilyen faluban így rombolod az embereket, ez ilyen fapados GTA-nak tűnt nekem. Hát ez egy open world zombie survival, ahol couch co-opban tudtok játszani. Egy elképesztően idegesítő blur effekttel, amit levesz akkor, ha többen vagytok, szóval én zsarolható vagyok, úgyhogy akkor megyünk levetetni ezt a blur effektet is játszunk akkor többen. Egyébként tök kicsi rá az érdeklődés, pedig azt hittem, hogy ez tökre fog tetszeni az embereknek, mert ez ilyen kis aranyos, ez is olyan, hogy annyit fizetnek érte, amennyit akarnak, ilyen kis aranyosan néz ki. Na mindegy, ők tudják. És szóval a Don't Bite Me Bro az úgy néz ki, hogy egy ilyen... Van egy bázisod, a bázisodat fejleszgeted, és közben járogatsz lootolgatni, és akkor lootolgatás közben ott így zombik hédereznek, meg ilyen kellemetlen, meg mit tudom én, viszont adott időközönként meg megtámadják a bázisodat a zombik. Oh. És akkor viszont ott kell lenned, és meg kell védeni, különben ha beszabadulnak, akkor tehát hogyha beszabadulnak, akkor az ilyen lerombolhatják, és akkor újra kell kezdened gyakorlatilag a fejlesztését. Akkor aminek ez egy ilyen State and Decay? Vagy State and Decay-ben egy csomó, igen, ott azért, State of Decay, igen, ott azért ez egy jobban képített bázisfejlesztés, tudod, ilyen konyha fejlesztés, meg ilyenek. Itt is elméletileg tudsz összeszedni további túlélőket, és őket meg ilyen őrtornyokba be tudod rakni, és akkor megvédik a bázisodat, és azt hiszem a végeredményében talán az lenne a cél, ha én jól értettem a dolgot, hogy van 3 vagy 4 darab világító gömb, ami így szétment így a pályán, az egyik egy barlangba, ami itt van tök közel, a másik egy templomba, ami nincs itt tök közel, a harmadik egy, mit tudom én, a városba, mindegy, és ezek mindegyik egy ilyen kis dungeon, ahol így végig kell menned, és egy boss-t kell megölnöd gyakorlatilag. Tehát gondolom azokat a bossokat kell megölnöd, és közben ahhoz erősödgetni végig. Amúgy alapvetően a bázisvédelme az a megfelelő mennyiségű ilyen tüskés kerítés készítéséből áll. Tehát az nem feltétlenül egy akkora nagy deal, amíg erre nem jössz rá, az addig para. Meg amíg azt hiszed, hogy keresgélni kell kaját, és nem pedig csak a kukoricaföldedet kell pakolgatni újra és újra, az is para. De amint erre rájössz, akkor az így viszonylag gyors. Egyébként egy rendkívül aranyos játék. Amúgy... Na most fog éppen egy horda közeledni, de ez nem egy nagy horda, mert... Ja, le is gázoltad egyből. Ilyen kis voxel based suit. Ez voxeles? Tök néz ki, tök aranyos. Szóval így szerintem tökre rendben van, lehet ültetni újra fákat, hogyha a nyersanyagaidat szeretnéd pótolni, tudod ilyenek. Néha a fizikája egy kicsit beakad, és akkor ilyen böszmel, hogy ott repülnek dolgok. Nyilvánvalóan. Tehát, hogy igazából így egy ilyen kis aranyos kis szösszenet. Én tökre el tudom képzelni, hogy így a haverokkal ugyanúgy, hogy egy ilyen esti lamparti alatt végigjátsszuk mondjuk a Left 4 Dead 2-t, mert ez nagyjából egy ilyen 5 óra alatt végigjátszható az a játék, 4. Attól függ, hát még talán kevesebb idő alatt is, de sör mellett ennyi idő. Ugyanúgy ezzel is el lehet lenni egy 5 órácskát, 4-5 órácskát szerintem simán. kis nyersanyag gyűjtögetéssel, építgetéssel. Az autóvezetés borzalmasan rossz benne, úgyhogy ezzel fel is hagyok nagyon gyorsan. Az nagyon rossz, jó Isten. Hát ez borzalmas. Jó, hát nekem ez így nem hozta meg a kedvemet, de... Ja, én szeretem az ilyeneket. A bázisépítés hozta meg egyébként nekem nagyon, az annyira nem hangsúlyos, mint gondoltam, hogy lesz. Én az ilyen kocka zombi hentelést így egyszer kipróbáltam az Unturned, de egyébként a mai napig jönnek kérések, hogy próbáljam ki az Unturnedet. Valamiért. Jó ég tudja miért. De nekem ez a kocka zombi hentelés, ez így nem kenyerem annyira. De jó, és a házból jön ki a zombi, ott lakik. Hát azok így igazából így újra töltődnek, és akkor abból ilyen nagyon furcsa dolgok történnek, tehát hogy néha így elteleportálgatnak, főleg, hogyha ilyen, itt is vannak ilyen csánkok, és főleg, ha csánk határon lépegetsz oda-vissza, akkor mind a kettőben így eltűnnek, visszajönnek a zombik, tehát hogy a mondó vagyok, egyébként nagyon közel vagyunk már az autós karrierem végéhez, mert szinte lehetetlen közlekedni autóval ebben a városban, vagy faluban. Nem csak a játékban, ne izgulj. Igen. Szóval, hogy egy aranyos kis szösszenet, de nem egy nagy eresztés, tehát hogy azért nem kell azt gondolni, hogy ez most majd valami új lesz. Ahogy itt ezen a csávon nagyon kirédzselek majd később, azért nem értem haza megmenteni a bázisomat, mert ez, ahogy eléd kitakar, kiteríti azokat a dolgokat, amiket venne szívesen tőled, azok fizikailag is megjelennek. Tehát tudod, ez nem egy ilyen hologram, vagy ilyesmi, hanem egy útakadály, és beakadtam miatt az autóval, és akkor hagytam ott az autót, és elszaladtam. Ja, amikor a gondolataiddal elparikádozod magad fizikailag. Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy ez is... És egy kirakja. Ez kész. Nagyon idegesítő. Te jó is, ráadásul pont ott megy, ahol te... Jaj, nagyon idegesítő. Ez ilyen kis aranyos játék Stalker. Volt, nem egy hatalmas eresztés, de így kipróbálni szerintem érdekes volt. Aztán a Startup Company-val is játszottam, nem tudom, hogy az a srác írta neked. Nem ír, de egyelőre nem is baj, mert van bőven más. Ja, ne is mond. A Startup Company az egy ilyen Game Dev Tycoon-hoz hasonló cégmenedzselős dolog, nem startupot kell benne menedzselni, ezt így mondanom se kell, mert nem olyan a gazdasági modellje igazából a dolognak, hanem egy ilyen normális céget. Tehát először kontraktokon dolgozol, és aztán pedig elkezdett fejleszteni a saját csodálatos applikációdat ugyanúgy, hogy így gyakorlatilag emberek munkaidejét kell beosztogatnod, van benne, tehát hogy mindenki manuálisan csinál mindent, meg kell neki mondani, hogy csinálj. Kicsit ilyen fura, mert hogy alapvetően nem így működik szerintem a programozás, hogy így mit tudom én, azt mondod neki, hogy csináljál egy UI-t, vagy csinálj egy backend modult, vagy csinálj egy mit tudom én, egy storage management komponens, és akkor irogatják a kis komponensüket, és ha a raktárban van már nagyon sok program komponensünk, akkor abból tudunk később modulokat, meg azzal tudunk besegíteni a különböző projektekbe. Tehát vannak a kis bokorugró kis kódereink, akik irogatják a kis komponenseket, annak a segítségével tudunk ugye beszállni, különböző szerződéseket teljesíteni. Mit tudom én, jön egy ilyen izé, és akkor tudom, hogy ahhoz kell 3 egységnyi UI, egy nagyon kérek 5 kila UI-t. Igen, így kell 5 kiló UI, 3 kiló backend, meg mit tudom én, valami rajzolt cucca a designertől. Tehát, és akkor így, ha az így megvan, akkor így el lehet indítani a dolgot. Én nagyon ráfügtem egyébként, mert hogy ahhoz képest, mennyit játszok mostanában, ahhoz képest tényleg rácsúsztam, és tökre élvezem is, egy csomó minden nekem már így egy kicsit fura. Így az ilyenek például, kérek 3 kiló UI-t, az ilyen kifejezetten fura, és akkor ezekből a komponensekből tudunk modulokat csinálni, később kell egy programozó, aki a modulokat irogatja, és az a lényeg, hogy mindenki egy komponens, tehát hogy rákattint, ezt csináljál mondjuk egy UI-t, és akkor az lejár és megcsinálja, akkor konkrétan nem áll neki újra, kivétel, ha felveszel egy menedzsert, és akkor ül közöttük egy kis menedzser, aki valószínűleg rászól, hogy csinálj még egyet, csinálj még egyet. Tehát, hogy így vannak benne ilyen tök ötletes kis játékmanikák, tehát, hogy nem lehet az automatikus folyamatokat addig elindítani, ameddig nem veszel fel egy menedzsert, aki kezeli azokat. Szóval ez így tök jó, még sose jutottam el addig, hogy saját cuccot kiadjak, úgyhogy majd egyszer eljutok, és akkor majd kiadok saját cuccot. Én mondjuk az ilyen cégmenedzser játékokra szintén rászoktam így csúszni, de úgy, hogy első nap, így leülök vele így este, kora délután, akkor azt veszem észre, hogy mennem kell munkába reggel, és akkor így ennyi, tehát akkor így kimaxoltam egy éjszaka alatt. Igen, nagyjából ez is, most nem tudok órákat mondani, mert ez még tudod, ilyen letölthető, kis rarba letöltött, kicsomagolod. Ja, ez még ilyen státuszban van? Státuszában van. Egy srác fejleszti, és képzeld el, nagyon jó fej, visszaírtam neki, hogy nagyon élvezem a játékot, meg köszönöm, meg biztos lesz belőle stream ilyenek. Visszaírt, hogy hú, hát akkor összeszedi magát, hogy addig a streamig kijöjjön az új update-t. Jaj, de aranyos. Tehát ilyen nagyon aranyos, és képzeld, de megjelent cseten, stream alatt. Megjelent cseten stream alatt, és akkor így írta, hogy angolul lehet őt így kérdezni, hogyha esetleg valaki szeretne, meg közben írogatott nekem trükköket, ami ilyen fura volt, mert egy falat akartam húzni, és nem működött a shift. És aznál a falnál tudom, hogy a shift-tel többet tudok lerakni, mert ugye én már húztam fel egy irodát elég magas szintre, de hogy még magasabb szintre is, mint ahogy ebben a streamben eljutottam, de hogy valamiért nem működött a shift. És akkor írta, hogy shift-tel lehet, és így tudom, csak valamilyen nem működött, és így asztalra átváltottam, ott már működött, és aztán a falnál megint működött. Tehát ugye akkor visszaváltva már működött. Na, de ez ilyen fura dolog volt. És ott egy csomó emberkinek válaszolt, egy csomó kérdés jött, hogy miben van írva a játék, mik a tervek, mit tudom én, mit dolgozik egyébként. Tehát, hogy egy csomó ilyesmit kérdeztek tőle így a nézők így angolul, és tök aranyosan válaszolgatott igazából mindenre. És aztán másnap küldött egy e-mailt, hogy reméli nem baj, hogy csak így bepofátlankodott, meg mit tudom, és mondta, hogy egyáltalán nem, sőt, hát tök jó válaszokat adott, és ez tök exkluzív tartalom amúgy. Ja. És én tökre sajnálom, hogy nem lehet látni a chatet amúgy utána a YouTube komment szekcióban. Mert hogy a válaszai tök érdekesek voltak egyébként, és egy csomó, nem mindegy. Tehát egy ilyen, de tényleg még olyanokra is válaszolt, hogy hogy találta meg a csatornámat, meg ilyenek. Tehát, hogy érted? Hogy találta meg? Miért pont nekem írt? Hát valószínűleg egyébként úgy, hogy annyit írt, hogy hasonló játékokat szeretek, mint ő. Valószínűleg annyi, hogy Game Dev Tycoon, meg az ilyenekre így rákeresett YouTube-on, aztán így akik játszottak vele, azok így... És milyen nemzetiségű? Német esetleg? Nem. Valami északibb. De északi. Európai, igen. Nem, mert nekem a Mad Games Tycoon alapján, ami egy tök ugyanez, csak videójáték céggel volt ilyen ez az élményem, tehát a fejlesztő így megkeresett, és ott is ilyen egy vagy két ember dolgozott rajta, és konkrétan bekerült a csatornám így a stáblistába, tehát ha valakinek megvan a Mad Games Tycoons, akkor ott a credits alatt ott van, hogy Csonti Gaming, tehát így. Tehát tök aranyos volt, és nekem ez ilyen tök pozitív élmény. Egy csomó minden ilyen teljesen fölösleges, tehát látod, hogy itt pakolgatom az irodában a dolgokat. Nyilvánvalóan, ha csak a százalékra mennék, akkor csak bevágnék a sarokba 5 darab kanapét, és valószínűleg pontosan ugyanazt érném el, mint az ilyen berendezgetős dologgal. Tehát, hogy itt az ember képzelő ereje rakja hozzá igazából azt, hogy akkor jó, akkor tudod, De ez annyira retro egyébként. Tehát régen is, amikor nem volt ennyire magas szinten a grafika, akkor a képzelő erőddel intéztél el nagyon sok mindent a videójátékokba. Igen. És ez annyira jó egyébként. Ez akkoriban tök jól működött, most nyilván mostanában már furcsán néznénk ilyenekre, de itt például az, hogy így be van rendezve két külön iroda, amit látsz ugye a videóban, az azt jelenti, hogy az ott két külön akciócsoport, az egyik a pénzt keresi, a másik meg fejleszti a saját appunkat, vagy ahhoz szükséges dolgokat, mellett ott egy kis pihenő rész, funkciója nincs, mert csak eltűnnek, meg előkerülnek az emberek, tehát hogy érted, nem sétálnak be az irodába, nem is tudnának, mert el van állva az útjuk, de hogy azért így kirakom a cuccokat, meg tök jól foglalkozik azzal a részével egyébként ez a játék, ami mostanában megy így a nagyobb cégeknél, hogy nem csak az számít, hogy mennyi a fizetésed, hanem hogy mi jár mellé. Tehát mit, van-e biliárdasztal az irodában, cool-e az iroda, és van egy csomó, tehát hogy vannak a juttatások. Igen, az odaszállítás, van-e a konti bérlet, igen, az ilyenek, és hogy ez egyébként ez már a nagyobb cégeknél ez tényleg egyre hangsúlyosabb. A izében például biztos, de San Francisco környékén ott aztán nagyon. És sőt, leginkább ilyenek döntenek egyébként. Szóval, hogy ez ilyen... Tehát ez ilyen kis aranyos, tehát ilyen kis tört, ilyen kis kattingatós, ilyen benne vannak azok a határok, hogy mint látod, hogy rosszul overlappelnek néha a dolgok, és akkor arra kell pakolni a dolgokat, hogy elkezdjenek jól overlappelni. Ja, én is egyébként már hetek óta tervezem, hogy a Mad Games Tycoon-nal kéne valamit így csinálni, vagy játszani, meg megnézni, mert elvileg kijött Early Access-ből. Aha. De lehet, hogy nyár végén most azt hiszem, sokan ajánlják a Mad Games Tycoon-t. Ja, egyébként nem lett rossz. Tehát még fél éve belenéztem, és akkor is így tökre így benne tudtam ragadni. Mondom, én ilyen voltam. Tehát a Game Dev Tycoon-nál is tök ugyanez volt, a Mad Games Tycoon-nál is arra, egész éjszakát fönn voltam vele, és utána másnap olyan voltam, mint a mosott fos. De jót játszottam. Arra nagyon rácsúsztam, mert annak sokkal hangulatosabb volt a grafikai része. Tehát lehet látni a srácon, hogy ő nem designer. És azért a játék így, érted, minden ellátja a funkcióját, de nincs benne a lélek, vagy valami ilyesmi. Wow, ez a Mad Games Tycoon, ez nagyon tetszik. És csak 9 euró. Opszi. Jól van. Na, hát akkor drukkolunk ennek a Startup Company-nak is, hogy legyen jó egyszer. Jó, Mad Games Tycoon, az most így szépen be van rakva, így a... Váró listát? Nem. Az most már a library-ben van. Nem. Steam sale. Igen, Steam sale. Én nagyon belecsúsztam most. Na jó, annyira nem vészesen, de azért mondjuk, tehát még nem tartok mondjuk 60 eurónál, de hogy közeledem. Én még eddig nulla, de lehet, hogy ezt most kihúzom. Nekem így mentek egyébként az elmúlt Steam sale-jeim, azok megállás nélkül így mentek, ez most épp nem. Én egyébként tehát, a Life is Strange teljes évadért 5 eurót szerintem az simán megérne, csak ugye mikor játszom vele, tehát én csak ezért nem nyomok rá instant, mert hogy a jó ég tudja, hogy mikor játszom vele, tehát előbb játszom már a kettővel, mint a ezzel egyébként, mire oda kerülök. Hát a másik meg a Bayonetta. Vásárolgattam most csak, Simple Plains, Turmoil, ez a játék, na mindegy, szóval haladjunk tovább, mert még mindig van egy csomó minden, és biztos neked is van egy csomó minden. Akad. Oh boy. Igazából nekem ennyi volt, amiről videó is van, illetve egy Party Hard osztam tegnap megint, az a játék még mindig nagyon flat, mert le kell gyilkolni a partit. A mára egyébként beklémelték, úgyhogy nagyon jól haladunk. Pedig bekapcsoltam egy ilyen YouTube barát zene. Képzeld, nekem az egyik Blizzardos Warlords of Draenoros soundtracket kezdte el valami cég klémelni. Visszaértem, hogy nem már, és ők meg arra rányomták, hogy de. De hát nem is az övék. Hát ő rossz sem tudja. Engem ez nagyon felháborít, hogy olyanok szedik elő a claimeket, akik nem tudják bizonyítani, hogy az övék. Tehát jó, most jó, hát ismered a YouTube-ot. Mi az Isten claimel össze-vissza és valaki? Pedig belinkeltem nekik a Blizzardos policy oldalt is, hogy ott le van írva, hogy ott minden... És akkor erre, ha bekattintják, hogy de már, akkor de az már. De már? Nem, hát mehetünk a bíróságra, az a következő lépés, tehát én meg akkor mondom, jó, akkor azt... Igen, nekem is most összeszedték egy halom videómat, tehát hogy most nagyon-nagyon sok, tehát mit tudom én, az egész, tehát hogy most az elmúlt két hétben több claim érkezett, mint előtte életemben. Valószínűleg most megint megy végig a bot. Ezeken. Tehát, hogy most megint van valamilyen idiótaság. Na mindegy. Szóval játékok. A videó nincs már. A Turmoil van még hátra. Ez egy ilyen oldalnézetes olajfúrós játék egyébként. Nem egy nagy cucc. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, sok aspektusában nagyon dühítő, de valamiért mégis elég addiktív játék. Eléggé sok időt töltöttem el. Hát jó 4 órát az elmúlt 2 napban. Ilyen kis aranyos, ilyen kis fejlesztéseket vehetsz, aztán mész fúrni, akkor van egy adott időt fúrni, ennyi. Furogatsz egy ideig, ilyesmi. Tehát, hogy nem, tényleg nem egy nagy cucc. Nem is jó, tehát még csak azt sem mondanám, hogy jó, sírva is fakad a 21.9-től. Szóval... Na, hát én szerintem gyorsan elhadarok pár játékot. Let's roll! Úristen, van pár. Na, akkor kezdjük talán a kevésbé jókkal, amikről így megnyilatkozom. Kevésbé volt jó a Perception. Legalábbis így az én olvasatomban. Ez egy ilyen vaklány szimulátor. Aha. You know. Tehát azért csalódtam benne kicsit, mert én ettől a játéktól sokkal többet vártam. Tök jól néz ki. Tehát ilyen... mi ennek a neve? Ilyen audiolokátoros látásod van, tehát amin így aha. A hangok így visszaverődnek, meg hasonló, tehát így ilyen ez az ekolokátoros látásod van, baromi jól néz ki a játék, ráadásul horror, és most így összekötöttem aha. A kettőt, hogy vakember, horror, valami megy utánad, ott van, ki kell kerülni, és csak a látásod alapján, illetve a hallásod alapján látsz, vagy tájékozódsz, és ez így annyira adta volna, hogy ennél királyabb legyen a játék, de sajnos kicsit egyszerű. Ettől függetlenül ez az eddigi legjobb vaklány szimulátor, amivel játszottam. Viszont az a durva egyébként, hogy ez így zsanrává vált. Tehát, hogy... Eddig három játék van ebben a zsánerben egyelőre, tudomásom szerint, de a háromban jó, ez de hát a legjobb. Jó, de hát hárommal több, mint a nulla. Nem, szóval van, tehát tényleg tök jól néz ki, van mögötte egy sztori, ami érdekes, viszont a terep az így gyakorlatilag statikus, semmit nem lehet elmozdítani, semminek nincs az, hogy neki mész, akkor így leesik, eltörik, megbotlasz valami, tehát így nincsenek ilyenek benne, ami szerintem tökre adta volna, tehát így mész, és akkor így elbotlasz valamiben, amit azelőtt nem láttál. Van benne egy ilyen pararész, tehát van egy ilyen szellem, ami a hangokra kezd el jönni, és akkor egy kicsit ilyen alien isolation-os, tehát ott van a szellem, akkor el kell előle bújni, és akkor elmegy. Ha viszont meglát, akkor meg utánad jön, és megesz, és akkor egy pár perccel kolábról kezdheted újra egy automata mentéstől. Tehát az így tökre adta volna magát, hogy ne hangoskodj a sétapálcáddal, ne pattingass sokat, hogy így lássad a környezeted, mert akkor jön a szellem. Ehelyett tényleg, amikor nem ilyen script-szerűen jön a szellem kötelezően, akkor gyakorlatilag meg lehet csinálni úgy a játékot, hogy egyáltalán nem jön elő. A másik nagy dolog, hogy tök sok... Mert mitől jön elő egyébként? Hát minél többet hangoskodsz, hogy így a sétapálcáddal így pattingatsz, aha. Annál valószínűbb, hogy jönni fog. Mert ugye az hanggal jár, hogy aha. Odavered a földhöz, vagy valamihez. És én tényleg annyira sajnálom ezt, mert ezt a játékot kb. Egy másfél évvel ezelőtt néztem ki, hogy ez tök király, és ez lehet, hogy ez így még jó is lesz a végén. Mert ugye a Beyond Eyes-ban, meg a Pulse-ban az volt a problémám, hogy a koncepció tök jó, vizuálisan is oké a játék, viszont annyira egyszerű, mint egy bot. Tehát, hogy így gyakorlatilag el kell menned A pontból B-be. És ennyi. Tehát semmi kihívás, semmi játékélmény nincs benne. Akartak egy játékot, ami így a vak emberekről szól, és akkor ennyi. És ez a játék már azért több akar lenni, mint egy sétaszimulátor, és ezt én így nagyon, nagyon dicséretesnek tartom, viszont horrorjátéknak édes kevés, sétaszimulátornak meg azért nem jó, mert a horror elemek miatt nem tudsz átlényegülni a sztorival annyira. Mert aha, hát, hogy így állandóan kiragad. Sokat akartak markolni, de nem sikerült neki. Nem is az, hogy sokat akartak markolni, hanem így markoltak valamennyit, de inkább mellé nyúltak, vagy nem a megfelelőt markolták ki az egészből. Tehát olyan egyszerű dolgokkal, hogy mit tudom én, nem látsz teleptárgyakat, és akkor elesel bennük, és akkor a sokkal nagyobb zaj, és jön a szellem, és akkor muszáj vagy gyakrabban kopogtatni, az már királyabb lett volna. Tehát, hogy így tényleg legyen ilyen extra parafaktor. A de szellem, ezt nézem, hogy egy csomó minden ott. Csomó igen? Mindent fixen látsz. Tehát, hogy... igen, tehát, hogy így... Ne akarjuk ezt így valóságosan kezelni, tehát tényleg vannak dolgok, amiket így fixen látsz, mert mondtam, mint fúj a szél, vagy valami ott így motoszkál, de az, amikor egy ilyen hatodik érzéked segítségével így kilométerek lévő cuccokat így látsz a falon keresztül is, hogy oda kell menned, tehát így ilyen szintű dolgok vannak benne, az úgy már elég érdekes. Tehát az úgy szerintem sokkal... Tehát, pár apróbb dizájnbeli változtatással szerintem ez nagyon király lehetett volna, így viszont így ilyen, nekem olyan csalódás volt kicsit. Tehát jól néz ki a játék, de egy-két óra után így vége, tehát nincs semmi vonzereje. És nekem ott ment el az egész, hogy a szellemet konkrétan olyan egyszerű kikerülni. Tehát, hogyha egy picit jobb mechanikát raktak volna, hogy a szellem alá, vagy ilyen Alien Isolation-szerű mesterséges intelligenciát, hogy tényleg így keres téged, így kutakodik utánad, meg hogy a környezet egy picivel interaktívabb lehetett volna, hogy így leversz dolgokat, ha nem figyelsz oda, vagy így nem látod eléggé jól magad körül a dolgokat, akkor szerintem ez egy nagyon király játék lett volna a maga kategóriájában, sőt még azon kívül is. Így aha. Viszont mondom, csak ebbe a vaklány szimulátorba kategóriában üt, abban tök jó, de így játékként nem ér 23 gondot. Úristen, a vakok között félszemű a királyt, itt el szabad sütni? El. Itt ez nagyon, Istenem, ez most nagyon, ez nagyon, ide, ez nagyon találó, igen. Hát igen, vakok között félszemű játék, ez egyértelműen itt működik. De nekem tényleg az is nagyon zavar, hogy 23 euró, és ez így nem ér szerintem 23 eurót. Még úgyse, hogy legjobb vaklány szimulátor. Aha. Szóval ez így nekem egy kisebb csalódás volt sajnos. A másik játék, ami ilyen felemás érdekes, az a The Long Journey Home volt. Aha. Na most az ilyen tök jó koncepcióval indít, tehát ilyen FTL-szerű, így menned kell előre, ilyen random generált galaxisban, van egy legénységed, van egy űrhajód, na, és akkor ez a játék, ez nem az, amelyikre gondoltam. Nyersanyag menedzsment, a grafikája is ilyen tök hangulatosan néz ki, viszont maga a játék az, hát hogy is mondjam, olyan hát nem rántod be. Tehát alapvetően azzal kell így operálnod, hogy így az űrhajót így megcsavarod a bolygó gravitációs mezeje körül, akkor így üzemanyagot spórolsz, meg minden egyebet, hiperhajtóművet töltesz, kereskedsz ilyen idegen fajokkal, néha harcolsz idegen fajokkal, tehát így tök sok minden van benne, de alapvetően a játék túlnyomó részben arról szól, hogy te megpróbálsz leszállni egy bolygón, és akkor egy ilyen Lander-szerű sztori van benne, tehát nem tudom, emlékszel-e, így nagyon régen így az Windows NT-ben volt benne, hogy ezt a Mars, vagy nem Mars, ezt a Hold szondát így le kell szállítani a bolygó felszínére, anélkül, hogy így becsapódnál. Igen. Na és itt is valami hasonló van, tehát ilyen eszméletlenül nehéz ilyen gravitációs körülmények között így manőverezel ebben a kis űrkabinnal, és próbálod nem összetörni úgy, hogy aztán lemenjél, és fúrjál valami nyersanyagot, amivel visszamész az űrhajóra, és akkor talán túléltek még pár ciklusnyit. Most mondom, lehet, hogy engem nem rántott be ez a játék, de itt valami nem úgy jött össze benne, szerintem, ahogy lehetett volna. Tehát ez a roguelite FTL-szerű, ilyen megyünk előre az űrben, űrhajót fejlesztünk, legénységet menedzselünk, és közben más fajokkal találkozunk, igen, és felfedezzük a galaxist. Tökre minden benne van ahhoz, hogy jó legyen. Csak mondom, a fő játékmechanika ez az űrszonda landoltatás volt, és az annyira... Jaj, de ez nagyon kényelmetlen dolognak tűnik nekem. Ez egész űrszonda landoltatás munka. És mondom, ezt már 30 éve a Windows NT-ben így megcsinálták, tehát, hogy így... Nem tudom, most kellett még egy ilyen 2017-ben, de ettől függetlenül van, dugig van a játék tartalommal, csak tehát ehhez hangulat kell nagyon, hogy az ember rákattanjon, és nálam ez nem volt meg. Elég fordul. Pedig mondom, vizuálisan baromi most nézem róla a videót, így engem sem fogott meg, pedig amúgy, amiket így elmondtál, azok meg így tökre rendben vannak, csak nem. Valahogy nem. Pedig mondom, vizuálisan baromi jól nézett ki, van egy ilyen kis retro sci-fi hangulata az egésznek, tehát még ilyen rezgős, sistergős monitorok vannak benne, meg ilyen tényleg ilyen nagyon nagyon jó lett így a vizualitása, csak hát mondom, maga a játékmenet olyan kis kurta. Vagy nem jó oldalról közelítették meg az egészet szerintem. Na, és akkor most jöjjenek a jobbak. Elsőnek múlt héten próbáltam ki a Nex Machinát. Most ez nem biztos, hogy neked a kedvenced lesz, de ez egy twin stick shooter. És szerintem, amit így ki lehet hozni a voxeles grafikából, azt itt kihozták. Tehát konkrétan így neon fényben omlanak szét a voxelek, így millió számra a képernyőn, te meg mész, lősz, ölsz, és közben ilyen iszonyat pörgős. Ja, sosem tudnék vele játszani, de nagyon jól néz ki. Eszméletlenül jól néz ki, és iszonyat pörgős a játék, tehát ilyen 120-as fordulatszámmal pörög már így az első pillanattól kezdve. Aha. És ilyen tök jól van összerakva, tehát ilyen alapmozdulataid vannak, hogy elsődleges lövés, másodlagos lövés, ha felszedsz valami fegyvert, akkor tudsz dashelni, és úgy nagyjából ennyi. És a pályák mindig úgy vannak felépítve, hogy egy szint az több ilyen kis platformból áll, a platformok között pedig akkor tudsz átmenni, ha már az adott platformon minden ellenfelet leszettél, de most az ellenfelek egy jó része az egy menet közben spónol oda. Tehát így fix, hogy hány ellenfél és hol és mikor jön. Viszont a platformok tele vannak mindenféle ilyen kis rejtett dologgal, amit vagy megtalálsz, vagy nem. És attól függően, hogy milyen másodlagos fegyvert szedsz föl, amiket így cserélgetni is tudsz, de olyan, hogyha egyet felszedsz, akkor az előző az így kuka. Tehát, hogy így lecseréli kompletten a fegyveredet. Ilyen tök más játékstílust adnak. Tehát van ilyen lézerfegyver, azzal konkrétan így keresztül tudod vágni az egész játékteret, van ilyen mesterlövészpisztoly, ami egy vonalban előre lő egy nagyon erőset, van rakétavető, van ilyen aknavető, meg van ilyen ninja kard, tehát azzal is lehet közelharcban így hentelni a robotokat, meg még van, mit tudom én, egy vagy két másik fej, ja, meg van ilyen erőtér, ami pedig így elporlasztja az embereket, de tényleg baromi pörgős a játék, és valami olyan király zenéje van, Jézusom. Tehát nagyon jó a zenéje. Ilyen, most nem tudom pontosan, hogy milyen, de ilyen kicsit ilyen retro, szinti, ilyen elektro zenéje van, és nagyon passzol hozzá. Hát az illik hozzá kinézetileg, úgyhogy... Hát mondom, ilyen, ja, és a készítők úgy fogalmazták, hogy ez ilyen kábelpunk. Tehát nem steampunk, nem, mit tudom, milyen punkok vannak, hanem kábelpunk. Cyberpunk. Nem cyberpunk, nem steampunk, nem kábelpunk. És akkor azt mondták, hogy ez egy ilyen retro tehát egy ilyen retro cyberpunk. Tehát amikor nem ilyen nagyon high-tech minden, hogy ilyen letisztult élek meg vonalak, hanem ilyen csövek, húzalok, kicsit rozsdás, meg ilyenek, és közben egy nagy adag neon. Actually ez a cyberpunk, szóval... Ja, ilyen... Cyberpunk 0.5, de tehát ez egy lényegtelen is, de nagyon, nekem nagyon tetszik a játék, és ráadásul van benne lokális kóp, tehát ez így még jobb. Lehet így csapatba csapatni. Csapatban. Ez a lokál kóp, ez annyira örülök, hogy megjelent megint így az igény rá, hogy így legyen. Ja. És szerintem ez tök jó. Az, hogy szaladgálsz és lősz folyamatosan, ez elég vicces, de hogy... Ja, és ilyen abszolút játszatja magát a játék. Aha. És tehát van benne kampány, amin egyszer végigmész, és onnantól kezdve az lesz a lényeg, hogy minél nagyobb high score-okat holdjál ki. Tehát, hogy így minél több lényt ölj meg egy adott pályarészen, minél gyorsabban, minél több ilyen extra bónuszt kioldjál, és hát egy pályán nagyon sok bónusz van, tehát valami 4-5 fajta bónusz. Tehát ki lehet szabadítani a pályákon embereket. Aha. Vannak titkos emberek, akiket ők gondolom, hogy eltűnnek így azonnal, és... Hát és, a robotok megölik őket. Nem kell hazakísérned őket, mert ja, a igen, eltűnnek. Nem tűnik úgy, hogy... Nem, így mész, átmész rajtuk, és akkor már meg vannak mentődve. Aha. Vannak ilyen elrejtett emberek, akiket valahonnan ki kell lőni valami dobozból a pálya egyik taktusában. Vannak ilyen jeladók, amiket szét lehet lőni, vannak ilyen disruptorok, tehát ez ilyen jelzavarók, vannak titkos kiáratok a pályákról, vannak ilyen, nem is tudom, valami spéci robotok, és így mondom, két vetülete van a játéknak, az első az a mész, lősz, túlélsz, és közben kerülegeted a golyókat, a másik pedig, hogy minden pályán próbálod kimaxolni így a high score-t, és baromi hangulatos a játék, eszméletlenül király, úgyhogy a Nex Machina az idei év Fury-a lesz szerintem nekem. Lol. Valószínűleg. De kb. Ugyanazt hozza, tehát nagyon király összerakott játékmenet, eszméletlenül jó soundtrack, és Nem kéri a fele fizetésedet érte, tehát innentől kezdve nálam win. Egyébként ez már önmagában egy pozitívum. Yep. De azt hiszem ugyanannyiba is kerül kb. Mint a Fury, tehát ilyen 13-4 euró, tehát ezért egy ilyen játék. És mennyi játékidő van benne körülbelül? Nekem? Hát... Nem neked, hanem úgy állt, tehát hogy várhatóan. Ja, sok szerintem. Tehát maga az, hogy egyszer végigtolt a kampány, szerintem nagyon sok újrakezdéssel jár. Tehát, hogyha valaki baromi ügyes, akkor is szerintem egy olyan 3-4 óra. Aha. De ha nem vagy ügyes, akkor csak maga a kampány ilyen 8-10 óra, amíg így elszórakozol vele, és rájössz a dolgokra. Ez lennék valószínűleg én. Aztán utána még ott van benne a különféle egyéb játékmódok, ilyen aréna, ilyen score attack, meg ugye a több játékos mód, amikor csak így leülsz a cimbivel a kanapéra, és toljátok. Tehát 13 eurót szerintem ez gond nélkül megér. Sőt. És mondom, tehát ez a játék nekem az az élményem volt a Nex Machinával, hogy a voxeles grafikából így vizuálisan ez a játék így csúcs le lett pörgetve. Tehát kihozta a, szerintem a maximumot, amit így a voxelből ki lehet. Jól látom, hogy ha elérsz valami pontmennyiséget, vagy mit tudom, kiklíred a pályát, akkor mész tovább egy másik részére a pályának? És így haladsz előre szépen? Aha, tehát ilyen 3D-s a játék, csak mindig ilyen izometrikusan látod általában, de néha még a pálya, vagy az ilyen adott platform részen belül is így vált a nézetek között. Tehát ilyen tök jól kezeli ezt is. Aha. Tehát így nem unatkozol. Konkrétan az egész egy ilyen audiovizuális orgia. Igen, egyébként nagyon, tényleg nagyon durva. Az a baj, hogy a YouTube... A színei meg a mindene folyamatosan. Az a baj, hogy a YouTube dörgedelmes, hogy mit művelt így a konvertálás után a felvétellel. Hát tehát ez pont olyan játék, ahol nagyon csúnyán kijön a YouTube-nak a konvertálási hátránya, meg a negatívumai. Hát itt nagyon csúnyán. Egyébként csak így fun fact, a nyers fájl egy 20 perces gameplaynél 13 giga. Így, de az viszont szépen néz ki. Na most a YouTube ebből szerintem csinált egy gigásat, tehát így, igen. Ja, meg vannak benne boss harcok, of course, a pályák végén, amikor az utolsó platformra érsz, és akkor azok is mókásak. Úgyhogy a Nex Machinát azt így nagy erőkkel ajánlom. Ja, elég királyul néz ki, nem a magamfajtának, de azoknak, akik érdeklődnek az ilyenek iránt. Yep. Yep. Akkor még kettő királyjáték, de ezt már csak így nagyon röviden. Az első az a Northgard. Az ilyen Settlers csak vikingekkel. Úristen, hogy szerettem a Settlers 5-öt? Én azzal játszottam nagyon sokat. Ja, de nekem abszolút az volt az első érzem, hogy ez Settlers. Tehát úgy néz ki a játék, hogy ilyen kis zónákra van osztva a térkép, amit így random generál minden egyes alkalommal. Azért ilyen fix elemekből nagyjából, de azokat így tök jól szétszorja, meg véletlenszerű. Tehát, hogy így nincs az az érzésed, hogy ismered a pályát, de azért valamennyire mégis. És minden egyes zónában fix mennyiségű épületet építhetsz, esetleg fejlesztéssel tudsz még egy plusz épületet építeni, és akkor többfajta módja van annak, hogy megnyerd az adott pályát, lehet úgy, hogy a hírnévvel nyered meg, hogy te neked van a legmenőbb törzsed, lehet ilyen katonai győzelmet. A legmenőbb, el tudom képzelni a vikingeknél ez mit jelent, tudod így? Hát igen, mondjuk ilyen nagyon jó kis fiesztákat adsz így az isteneknek. Igen, a legjobb partiaid neked vannak. Ja, a viking party. Van katonai győzelem, akkor van gazdasági győzelem, hogy tiéd a legtöbb pénz, meg még nem tudom, ilyen ötfajta ilyen győzelmi kondíció van, amiket ki lehet egyébként, kibe lehet kapcsolgatni, hogyha az egyiket már így nem szeretnéd. Ja, meg van minden térképen egy ilyen random küldi, amit így ha megcsinálsz, akkor megnyered. Aha. Szóval jaj, ezt annyira nem szerettem régen a Age of Empires, Age of Mythology-ban volt talán, hogyha építettél egy csodát, és megtartottad, mit tudom én, 5000 évig, vagy valameddig, akkor így megnyerted. És így kész. És akkor így jó, kösz. Szóval a Northgard az nekem így nagyon megtetszett. És ilyen kis chilles az egész játék, de attól függően, hogy te neked így melyik stratégia jön be, így teljesen eltérő módokon lehet játszani. Aha. És van benne 4 plusz 1, ha majd kijön Early Access-ből, akkor lesz a plusz 1 törzs, akiknek ráadásul ilyen eltérő perkjeik, meg specializációik vannak, tehát valamelyik így, mit tudom én, több pénzzel kezd. Én a kecskés törzsel mentem, aki két kecskével aki kezd. Aki kecskékkel kezdenek. Igen, kecskével kezd, és azokat be lehet fogni kajatermelésre. Á, értem. Tehát, nem kecské. Levágod az elején őket, aztán kész, hanem... Nem, tehát a kecskéket nem vágod le, azok csak úgy bemennek az akolba, és onnantól kezdve kaját termelnek. Azt ki tudja, mi történik ott velük, de ott kaja lesz, ez a lényeg. És ilyen tök sok ilyen kis apró mechanika van, tehát alapvetően pénzt, kaját, meg fát kell termelned, és akkor ebből látod el így a közösségedet, változnak az évszakok, alapvetően nyár meg tél van, de télen ugye több fát égetsz el, hogy fűtsél, meg több kaja fogy, hogy ne haljanak éhen a nagy hidegben, de pénzen meg mindent meg tudsz venni, hogyha már megvan a megfelelő épületet hozzá. Vannak még egyéb extra nyersanyagok, mint a kövek és a fémérc, amiből meg a, főleg a katonákat és az épületeket tudod fejleszteni. És így... ilyen kis komplex az egész, tehát ilyen skirmish játékokat tolsz egyedül, vagy a haverokkal, vagy multiban mások ellen, és így jó a játék, tehát én nekem így baromira meglepő volt, hogy ezt így ennyire így élveztem, Hú, nagyon, ez a köd, ez ilyen nagyon picire levet látótávolságnak tűnik, hogy kitisztult a köd, nagyon jó. Hogy ez ilyen igen, a téli időjárás. Ja, meg vannak ilyen random események benne, hogy mit tudom én, patkány invázió várható, és ha nincs raktárad, akkor csomó kajádat megeszik, vagy télen a hóvihar, akkor ott meg nagyon égni fog a fa, meg fogyni fog a kaja, ugye, mert még nagyobb hideg van, meg van ilyen földrengés, meg van, amikor ilyen viking démonok jönnek, és akkor azokat a katonákkal vissza kell verni. Ja, meg van egy ilyen talentrendszer is, tehát a loremastereket így be tudod fogni, és akkor oda küldeni a rúnakövekhez, és akkor azok termelik neked a lord, és azok, ha összegyűrik elég, akkor azokból tudsz ilyen perkeket aktivizálni a törzsednek. Tök aranyosan néz ki ez a játék. És akkor ez is egy győzelmi kondíció, hogy az ilyen perkekkel nyerd meg a pályát. Van három ilyen nagy perk, ami csak bizonyos mennyiségű kis perk aktiválása után válik elérhetővé, és akkor azok ilyen brutális mennyiségű bónuszokat adnak, és hogyha mind a hármat plusz az utolsót megcsináltad, akkor megnyerted a pályát. És akkor tényleg így rád van bízva, hogy melyik stratégia jön be neked jobban, és hogy melyikre gyúlsz rá. És akkor így kicsit szituációfüggő is, hogy az adott pálya hogyan generálódott le, mire érdemesebb inkább rámenni, vannak ilyen rúnakövek a környéken, akkor lehet, hogy rá kéne állítani gyorsan a loremastereket, és akkor azzal nyered meg, meg ilyesmi. Tehát így a Nordgard az nekem nagyon, nagyon bejövős volt. Ez tök jól néz ki egyébként, meg ez tök aranyosnak tűnik. Ilyen nagyjából egy Age of Empires 2, kicsit bonyolítva, amit így ebből hallottam, meg amit egyből így értettem. De hogy tök aranyosan néz ki. És vannak benne kecskék. És vannak benne kecskék, akikkel történik valami, és a bokaja lesz. És végezetül, de nem utolsó sorban, a BioInk Redemption, ami egy ilyen egészségügyi menedzsment szim. Na, ami benne tök jó, hogy egyszerre lehet benne megmenteni az emberedet, meg megölni is, attól függően, hogy milyen nyavajákat fejlesztesz ki benne, vagy milyen kúra módszereket. Most a megmentés, az szerintem ilyen ekte Dr. House módjára megy, tehát így folyamatosan így diagnosztizálnod kell különféle panaszok alapján, és akkor így ilyen kizárásos alapon így rájönni, hogy vajon most mivel kéne őt kezelni végül, tehát hogy mi baja van konkrétan, és akkor arra így a megfelelő kúrát alkalmazni, mielőtt még megmurdelne. Ha meg meg akarod ölni, akkor ez az ellentétes oldalról megy, tehát hogy így mindenféle problémákat kell így kifejleszteni a páciensben, és akkor szép lassan összeomlanak a szervrendszer, és a vége ugye az, hogy meghal szegényke. De a játék célja az, hogy életben tartsd, nem? Attól függ, mert kettő darab játékmód van benne, az egyik az, hogy tartsd életben, a másik az, hogy öld meg. És baromi jó, ráadásul ilyen tök tökre jó vizualitása van az egésznek, tehát ott igen, középen látod az embert, és akkor ott kell elsősorban az ilyen kis DNS pontokat gyűjtögetni, ahol így megjelennek ilyen kis vicikvackok a testen, és akkor oda kell kattintani, tehát ilyen kis Plague Incorporation-os feelingje van, hogy oda kell kattintani a bubikra, és így abszolút jól vizualizálja az egészet, hogy mi történik az emberrel, tehát ha mondjuk ilyen hány ingert kap, akkor ott tényleg elkezd öklendezni, vagy kifejleszthetsz benne ilyen perk szinten ilyen, ilyen sokkal generálisabb problémákat, amik így rásegítenek az adott szervi gondra. Például, ha mondjuk kifejleszted azt, hogy legyen elhízott, akkor ott elkezd hamburgereket zabálni a karakter, és akkor így ducibb lesz ott az az ember figura. És akkor ez mondjuk így a bérrendszeri megbetegedésekre, meg az érrendszeri megbetegedésekre így gyakorol káros hatást. Ha pedig még kórosabban elhízik, akkor meg két pofára kezdi el ott tolni magába a hamburgert, de van így még droghasználat, dohányzás, túlzott munkamánia, meg ilyen dolgokat lehet kifejleszteni. Tehát így, nagyon, túlzott nagyon... munkamánia? Aha, van ilyen. Aha. És akkor ott előveszi a kis laptopot, és elkezd ott nyomkodni rajta. És belehal. És tehát nekem ez is nagyon megtetszett, tehát konkrétan ebből szeretnék még több videót csinálni, mert baromi hangulatos, és ráadásul nem is ilyen légből kapott dolgokkal dobálózik. Tehát nekem azt tetszett tényleg a legjobban, hogy így le kell vezetni, hogy mi baja lehetett az embernek. Aha. A különféle szimptomákból. És akkor a másik oldalt meg az van, hogy ugye így fordít, vagy meg kell betegíteni az embert anélkül, hogy túl korán zavarnád el orvoshoz, mert mit tudom én, egyből ilyen véres hányást adsz neki. És akkor ja, kezdjük a véres hányással. Igen. Azt mondja, a legelső. És ráadásul ehhez lesz multiplayer, ahol két játékos, az egyik kúrálni próbálja, az egyik a másik kúrálja, a másik meg úristen, ez milyen ötlet már? És ráadásul van benne már most egy kazal játékmód. Tehát aha. Kb. Ilyen 9 fajta különböző játékmód, amit ebből a setupból így kihoznak. Te durva. És mondom, annyira királyul megcsinálták azt a kis figurát ott középen, tehát túl azon, hogy ilyen ikonokat nyomkodsz, hogy most jó, szívmegállás, mit tudom én, magas pulzus, tüdőembolia, meg ilyenek, de ott az a kis figura, az ott folyamatosan változik, meg reagál erre, és ez annyira jó. A Plague Incorporation-ből csak ez hiányzott nekem folyamatosan, hogy így több látszódjon abból, hogy ott így mi történik a világban. Aha. De ez meg így szállítja. Igaz, nem egy emberiséget írtasz ki benne, max egy embert, vagy éppen megmented? Nem, viszont igen, ezt az embert ezt ugyanúgy, pont ugyanúgy átgondolva írtad ki. Ezt a játék, ezt tök jó, ezt kellett, hogy ki kéne próbálni. Ezt ajánlom, hogy érdemes kipróbálni, mert tök jó. Nekem nagyon megtetszett. És Early Access, szóval ez még így kupálódni fog. Jó, mostanában majdnem minden játék Early Access-en foglalkozunk. Tehát egy unblock majdnem minden játék Early Access. Ja, de ez már most szerintem szállít egy olyan kaliberű játékélményt, ami nem is biztos kéne, hogy Early Access. Tehát, hogyha nem Early Access lenne, aha, már akkor is megállná a helyét ez a pontos megfogalmazás. Nagyon király. Na, szóval nekem így dióhéjban ezek voltak, meg még csomó minden más, de ez már nem fér bele, úgyhogy majd szerintem jövő héten. Jövő héten visszatérünk, és jövő héten akkor kezdett te? Mit szólsz? Jó, meg még ki tudja, hogy mivel lesz jövő hétig, úristen. Igen. Milyen játékok jönnek nálam? Ajjajjaj. Sőt, apropó, igen, akartam is szólni, hogy én nem biztos, hogy leszek jövő héten. Ó. Ezt még nem tudom, orvoshoz megyek 2-re, és attól függ, hogy leszek utána. Oké. Okay. Jó, semmi yep. Gond. Tehát szólj, hogyha... Sajnos ráadásul nem is tudom azt mondani, hogy kiderül hétvégén, hogy leszek jövő héten, hanem kiderül, amikor kijövök az orvostól, hogy leszek, úgyhogy... Jó, akkor jövő hét az opcionális. Aha, igen. De legkésőbb 2 hét múlva akkor... Reméljük, hogy nem kell 2 hét múlva visszamenni az orvoshoz. Igen, semmi reméljük. Nem. Na, úgyhogy legkésőbb 2 hét múlva akkor jelentkezünk, hogy milyen játékokkal ütjük el az időt a nyáron, és... Reméljük, hogy nektek is tudtunk azért pár jó ajánlatot tenni, mivel érdemes elütni az időt. Feltéve, hogy nem nyaraltok ezerrel. Valahogy hónap végén fogunk, de hogy ez még arrébb van. Az még javában arrébb van. Okés. Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, találkozunk egy vagy két hét múlva. Valamikor. Sziasztok!